Ja, er steht. Ja, er steht. Föltettem pont egy kérdést itt idefele a Facebookon, hogy, és tényleg így most jutott eszembe, így látván ezeket a kurva nagy plakátokat, három óriás plakát Magyarország határán, aki látta a filmet, az tudja, hogy minek a parafrázisa ez, ahol ott vannak a Gyurcsányék, és akkor ott van, hogy háborúpártiak. Nekem egyébként, figyelj Robi, nekem, ahogy a Fekete Győr ott kinéz, így néztek ki a zsidók a izébe. Tudod, ilyen fél oldalasan, szakállasan, a füle kicsit jobban eláll, és akkor így, tehát így néztek ki a háború előtti plakátok, tehát ilyen retro érzéseket keltett bennem. A többi nem volt ilyen, de ugye az egésznek a kompozíció meg fekete-fehér. Na, és akkor de most nem erről akarok beszélni, csak ennek kapcsán így eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha az ellenzék, az egész egyesült ellenzék, így Gyurcsánnyal az élen, így kiplakátoznák az országot, de a média felületen is, ahol tudnak, megjelennének, hogy mindenben támogatják Orbán Viktor politikáját, és köszönik Orbán Viktornak az eddigi segítséget. Tehát, hogy ez így mi lenne? Tehát mi lenne? És akkor persze poénkodtak, vagy hát eddig is ezt csinálták, most is ezt csinálják, meg jöttek a izék, ezek a kommentek, meg akkor igazat mondanának, meg hasonló. Meg bejelentenék, hogy ezennel lemondanak a mandátumukról. Ezzel az évvel együtt. És visszavonulnak a politikától. Na, az első igazi koporsószög lenne a nemzeti együttműködés rendszerének a koporsójában. Az a rendszerváltás első momentuma lenne. Na, jó értelme, mert momentuma, nem kéretik nem félreérteni. Hát az egy igazi forradalmi tett lenne. És azzal, csak ezzel az egy gesztussal, még ha nem is sül neki belőle semmi, annyira heroikus lenne, és végre vállalnának egy tényleges áldozatot. Tehát nem vernék a mellüket, hogy hát én hajlandó vagyok még 4 éven keresztül megélni abból, hogy ellenzéki vagyok, tudod? És akkor érezzük azt, hogy na hát ez egy nagy vállalás. Ez egy igaz, na ők igazán, ők feláldozzák a legalább a jó hírnevüket, annak érdekében, hogy megéljen, hogy leváltsák az Orbán rendszer. Igen. És akkor lehet, hogy egy nap utcát neveznének el róluk. Vagy szobruk lenne. Tudod, a politikus, mert a 20. században ez még azt jelentette, hogy feláldozod az életedet. De nem vagyunk már a 20. században, feláldozod a megélhetésedet. Tudod? Az is de az valami... már egy nagy dolog. Hát a mai korban az már egy nagy dolog. Igen. És az utókor azt mondaná, hogy köszönjük. Köszönjük azoknak, akik tényleges áldozatot hoztak, és ezáltal le is válnának az Orbán rendszerről, meg az Orbán rendszer haszonélvezőiről, meg a Lázár Jánosokról, meg a Tiborcz Istvánokról, meg a Mészáros Lőrincekről, akik hát nagyon jól megélnek ebből a rendszerből, és az ő számukra ez a rendszer egy jó befektetés. De hát az a helyzet, hogy Fekete Győr Andrásnak is. Hát az a helyzet. Sőt, Márki-Zay Péternek is, hiszen ő is polgármester. Sőt, hát Gyurcsány Ferencnek, meg hát ő nem pusztán országgyűlési képviselő, de frakcióvezető. Hát ők mindannyian nagyon jól élnek az Orbán rendszerből. És minden hónapban megkapják az utalást Orbán Viktortól. Sőt, amikor fölveszik a mandátumokat, akkor mindig várja őket a parlamenti padban, ahol ülnek, ott előttük egy új iPhone. Azzal indul az új évad. Hogy mivel? Egy új iPhone-nal. Ja, iPhone. Aha. Így kapnak egy új iPhone-t. Hát így minőségi módon tudják elárulni a hazát. Hát azért mégiscsak fontos az Orbán rendszernek is, hogy szar eszközökön árulják el a hazát, mert a végén még nem ezt a hazát árulják el. Robi, ha itt ülne egy ellenzéki képviselő, akkor azt mondaná, hogy ide figyelj, Puzsér, lehet, hogy neked Orbán utalja a pénzt azért, hogy te ilyeneket beszélsz. De nekem a magyar állam. Igen, ezt van. Honnan tudtad, hogy ezt akarom? Mert... De tudod, ilyenkor nem azonos Orbán és a magyar állam. Csak minden más esetben, tudod, Orbán lenyúlja a magyar államot, csak amikor az ő utalását fölveszi, olyankor sosem Orbántól kapja, hanem tudod, mindig Szent Istvántól. Igen. Egyébként, és aztán 4 évente biztatják az országot, hogy a leválthatatlan, bebetonozott fasiszta diktatúra ellen menjenek el szavazni a demokratikus választáson. Igen, és tudod, mindig ott van mindenki előtt az új iPhone. Tudod, minden asztalnál. A Gyurcsányénál is. Azt se felejtik ki, a Gyurcsány. Igen. Hát az is, az, persze, egy dolog az, hogy most a Gyurcsány ellen szabadságharcot vívunk az óriás plakátokon, de hát azért, amikor meg kell vesztegetni, biztosítani kell az európai szintű feltételeket, eurázsiai szintű feltételeket. Ha most ez írva lenne, amit itt rendez, tudjátok, ez az áthúzza a szót, és helyette, ez a Derrida találta ki, te most egy posztmodern szöveget nyomsz izébe. Dekonstruálod saját magadat, igen. Így free-be nyomod a posztderrida izéket. Én megfigyeltem azt, hogy ezeken a plakátokon, ugye kétféle formátuma van ezeknek a plakátoknak. Van egy az óriás plakát, ami egy sík felület, és kírják rá egybe, hogy háborúpártiak. De van a kisebb méretű plakát, illetve a utcai henger alakú plakát helyekre felhelyezett plakát, ahova nem fér ki egybe a felirat, hogy háborúpártiak, mert ez egy hosszú szó, egy összetett szó. Pártiak. Ezért háború, és alá pártiak. És nincs elválasztva, geci. Nincs elválasztva. És tudod, ők diktálják a magyarságot. És nem választják el. És tudod, nem azért nem választják el, mert elbaszták, mert nem tudnak magyarul. Hanem azért, mert a marketinges azt mondta, hogy ha helyesen írnák le és elválasztanák a háborúpártiakat, akkor azáltal, hogy el van választva attól a kötőjeltől, az az élmény születne a nézőben, vagy a befogadóban, hogy nem fért ki, tehát el kellett választani. Ez a gyengeség jele, tudod? Hát a kormány nem mutatkozhat gyengének, akinek nem fér ki a felirat, ezért el kell választani. Az úgy van, hogy ha henger alakú a plakát, akkor 2 szó. Ha meg sík felületű a plakát, akkor meg 1 szó. Osszad be magadnak, bazd meg. És tudod, az, aki ezen problémázik, hogy 1 szó vagy 2 szó, és hogy hol van az elválasztójel, hát egy kicsit magyarságból is vizsgázik, de nem abban az értelemben, hogy tud helyesen írni, meg elvárja a helyes írást magyarul, főleg a nemzeti magyar kormánytól, hanem abban a tekintetben, hogy neki most, hogy bele akarnak sodorni minket a háborúba, az elválasztójel fáj. Ez bizonyos értelemben ez a sorosizmus egy neme. A másik, amit megfigyeltem, hogy az országház épületén kint van a nemzeti színű zászló, meg kint van a székely zászló. És ez azért hát sok budapesti számára, meg liberális számára, meg külföldi számára, persze tudjuk, hogy igazán kiknek fáj, nyilván a hígmagyarokra. Igen. A hígmagyarokra, akiknek fáj a székely zászló. De hogy valójában, tudod, minden más európai ország közintézményének a homlokzatán kint van a nemzeti zászló, meg kint van az uniós zászló, ugye? Hiszen ők egyszerre egy nemzetállam, és egyszerre egy föderációnak a része, kvázi egy nemzetszövetségnek a része, és mind a kettőre hivatkozik az adott intézmény a kétféle zászlóval. A magyar országgyűlés épületén viszont az uniós zászló nincs kint, hiszen hát ők el akarják venni a nemzeti szuverenitásunkat, sértik a nemzeti önérzetünket, ők a nemzettel szemben állnak. Ezzel azt mondanák neked, hogy a rendszerváltás előtt a vörös zászló kín volt a trikolór mellett. És igen. Őket erre emlékezteti. És ez lett az uniós zászló. Az uniós zászló. Igen, igen. De a székely zászló nem erre emlékeztet. Hát mert azok magyarok. Hanem valami másra. Brüsszelben nem magyarok. Nem magyarok, igen. Na, tehát hogy székely zászló, oké, ez az ország, ez így gondolja, ez a kormány így demonstrálja, ez egy értékválasztás. De legyen az, ami. De milyen különös, amikor az operaháznak van a nyolcadik kerületnek, meg Józsefvárosnak, meg Kőbányának a határán egy új épülete, egy új komplexuma az operaháznak, ez az Opera Eiffel. Én rendszeresen utazom előtte, mert a munkahelyemre arra megyek, meg onnan jövök. Te neked van munkahelyed? Igen. Igen, több is van. És mindig látom, hogy ott is kint van az ászló az opera épülete előtt. És mit ad Isten, nem a székely zászló van kint. Mi? Engem kérdezel? Há, persze. Hogy miért? Hát honnan tudhatnám? Hát én honnan tudhatnám? Hát én mit értek én a magyarsághoz? Nem a székely zászló van kint, hanem az uniós zászló van kint. Na most akkor ez hogy van? Ha országház, akkor székely zászló, de hogyha operaház, akkor uniós zászló? Hát biztos a turisták miatt. Turisták miatt felfüggesztjük a magyarságunkat? Turisták miatt megidézzük a rettenetes múltat, amikor a vörös zászlónak kint kellett lenni az épületek homlokzatán? Sőt. Hogy ebben kifejeződik valamiféle számítás. Hogy minthogyha a magyarság, vagy a magyarságnak ez a demonstrálása is egy számítástárgya lenne. Hogy a székely zászló az fontos a parlamenten, mert az ilyen értelemben szimbolikus, vagy ilyen értelemben emblematikus, de az operaház előtt, ahova mondjuk értelmiségiek járnak, és be is mennek, mondjuk, hát azért ezt kinézzük az opera látogatókból, illetve ahol, amely lehet, hogy felvesz uniós forrásokat a működésére, mondjuk, ez is csak tipp, nem vagyok meggyőződve róla, de minden esetre lehetséges, hogy oda eurók gurulnak. Nem a székely zászló van kint, hanem az uniós zászló. Na ez milyen különös? Mert tudod, ha ez egy tényleges értékválasztás, akkor az székely zászlónak kéne kint lenni mindenhol. Nem? Robi, nem értette az egészet. Bizony nem. Euróért zászló. Pénzért identitás. Mert... És ezzel nem áruljuk el a magyarságot, a nemzetet, a hazát, a hagyományt, a tradíciót, az identitást, baszkikám. Ez a hosszabb távú nemzetépítésnek az egyik fundamentuma. Nem ajzé, nem arról van szó, hogy hát ugye most, hát most éppen euróért európai zászlót, de hosszabb távon az az euró jó befektetés lesz felcsúton. Uh-huh. Ami a új pusztaszer. Tudod, részben ott lakik a Árpád. Részint le kell rombolni a nemzetet ahhoz, hogy fel lehessen jól építeni. Hát bizonyos, én nem ezt mondtam. De nem... Téged viszel azért engem. Valamit félreértettem? Félre, hát minden. Akkor a uniós zászló mégsem nemzetellenes? Mindent, az orosz barátságot se akarod megérteni, ami egyébként nem orosz barátság, hiszen megszavazzuk a szankciókat, csak a sajtó meg a közvélemény orosz párti. Ez egyébként egy ismerősöm azt mondta, hogy az orosz pártiság, és nem zsigeri orosz barátságról van szó, nem arról van szó, hogy legyen minden iskolába, mit tudom én, Tolstoj meg Dosztojevszki kép a falon, tudod? Nem erről van szó, hanem nem egy érzelmi hozzáállás, hanem, tudod, mit mondott nekem ez a jobber ismerősöm? Pont most beszélt, hogy te nagyon elvetetted a súlykot a három vesztes nacionalizmusról szóló cikketbe, nem jól látod, egyébként ő ilyen barátságosan mondta ezt, tehát nem így, hogy büdös rohadt, szabadkönyves, zsidó, sorosista, puzsér, kurva anyát hazaáruló, tehát nem ez volt, azok a kommentek csak a cikked alatt, de mindegy, hanem azt mondja, hogy például itt Ausztriával, meg Ausztria kapcsán itt volt egy német kultúra ellenesség Magyarországon, főleg a Bach korszakban virágzott, amikor tudod, még a magyar hivatalos nyelv se lehetett, cseh és morva, de német nyelvű figurákat állítottak itt a közhivatalok élére, és olyanok is megtörténtek, hogyha valaki magyarul szólalt meg a Vármegye házán, akkor kiszóltak, hogy kiugatott kint, tudod? Ez a régi szép monarchia előtti, amikor még volt ott Nagy Magyarország, egyébként nem volt, de mindegy. És Magyarországot egy pont felosztották a Bakk korszakban teljesen. Még az én a Habsburg birodalmon belül is. Szóval, figyelsz? És erre azt mondja, tehát volt egy nagyon erős német ellenesség, nem olvastak a magyarok direkt még Goethét sem, mert annyira undorodtak. Tudod, ez olyan, mint hogy az apám utálta az orosz filmeket, Tarkovszkit se nézte, Hiába mondtam, hogy ez csodálatos, neki ami ruszki, kész, szar, érted? És tehát volt egy ilyen detrianon miatt, volt egy német orientáció. Ami a hortisták nem szerették a németeket érzelemmel. Tehát nem olyanok voltak, mint a nyilasok, figyelsz, akik bámulták Hitlert, és valami hasonlót szerettek volna, nem ilyenek, hanem a hortisták igazából idegenkedtek németektől, nem szeretjük, de Trianon miatt ők a szövetségeseink. Na és azt mondja, hogy a mai magyar jobber társadalomban ugyanilyen idézőjeles az orosz barátság. Nem egy érzelmi... Tehát még csak az se. Történelmi orosz barátság, hanem ez olyan, tudod, ez a közös ellenség. Mint a német barátság, ami nem igazi német barátság. Hát alapvetően a nyugatot gyűlöljük. Igen, és hát igen. Ebben igen. Ilyen szövetségeseket adott nekünk a jó Isten, mint igen, az oroszok. Igen, hát akkor most igen, ez van. Igen, igen, ez van. Na most már érted? Na, hát ez most nem egy teljesen, hogy mondjam. Robi, ezt a bölcsességet, amivel most rendelkezel, hogy én beavattalak, ezt próbáld meg alkalmazni más témákra, így a EU-s zászló és guruló eurók kapcsán is. Ugyanezt írtam abban a magyar érdek. Ugyanezt írtam abban a cikkemben, hogy a magyar, az orosz, meg a szerb társadalom, néplélek a sérelmek mentén. De az másról szól. Össze a sorsát, az másról kapcsolta szól. Sérelmek, történelmi sérelmeik közösek egy irányba mutatnak annyiban, a nyugat felé. Annyiban más egyébként, hogy a szerbeknél történelmi orosz barátság is van. Ott az más. Nem az, mint egy, nekünk. Az egy tényleges identitás közösség. Így van, már a 19. század elejétől kezdve egy orosz. Nem egy orosz barátság. Nem egy számító. Meg Cyril betűs. Nem egy számító. Nem egy számító. Ravasz. Nem. Spekuláns. Nem. Az egy identitás pótlék. És a bielorusz, hát azok meg szinte majdnem oroszok, érted? Hát nem egészen, de majdnem. Szóval, nem, és... hát itt kétféle segéd orosz nép van, az egyik az meghasonlott a szerepével, az ukrán, a másik az meg hát bele lett kényszerítve. Ott is van ám egy féltársadalom, amelyiknek ez igen, nem tetszik. Igen, igen, igen. De... És aktívabb az a féltársadalom, mint Magyarországon. De maguknál az oroszoknál is van egy, hát egy negyed társadalom, aminek az nem tetszik, kb. Na. Satszoljunk optimistán. Jó van. Szóval, na, de visszatérve, elmentünk egy kicsit a bulvárból a komoly irányába. Mondom ezt a gyurcsányos cuccot a Robinak, és akkor valahogy a franc tudja, de ebből kanyarodtunk oda, hogy ja, kérdezi a barátunk, aki hozott minket autóval, hogy gyerekek, ki az a Pankotai Lili? Vagy nem is tudom, valami ilyesmit kérdezett. Ki az a Pankotai Lili? Hát a csúnyán beszélő Nagy Blanka, mondom. És akkor eszünkbe jutott, hogy már volt egy ilyen, bassza meg. Volt egy Pankotai Lili. Igen, és hogy miért nem lehet Blankotai Pankának hívni. És akkor ezzel, tudod, egy egész korszakot kifejezünk, mert olyan nagy különbség nem volt. Most egy kettővel többet káromkodott a Blanka, mint a Panka. Hát faszom. A Blanka és a Panka. De bassz meg, ez kurva jó, ez ilyen a pöttyös Panka és a Blanka. Pöttyös Panka és a pöttyös Blanka. Ilyen mesekönyved, a kurva jó. Igen, igen, igen. És ezért tudja... És elmennek a két kis, a Panka meg a Blanka, a csúnya Orbán bácsi, az aki ottan zsarnokoskodik a néppel, és akkor a Panka és a Blanka kerül ki győzni. Bazd meg, ezt a mesét meg kell, hogy írni. És akkor így ilyen... Igen, csak tudod, hogy itt nemzedékek váltják egymást. Tehát szerintem a Nagy Blanka már nincs Magyarország területén. Igen, és igen. Most jó, még itt van. Még itt van. Itt van. De minden esetre a Lipsi kurzus őt már leselejtezte. Na, ez meg mi már? Leselejtezte, és most már itt az új. De... Volt ám a Nagy Blanka előtt is egy Blanka. Úgy hívták, hogy Pikinger László. Ja. Aztán őt is leselejtezték. Jött, mert a Blanka csinosabb és fiatalabb volt. Tudod, jobban reprezentálta az új nemzedék eljövetelét. És a liberális kurzus mindig az új nemzedékkel akar olyan jó elvtársi barátságot fűzni, mert majd ők lesznek azok, akik bizonyára leváltják nekik Orbán volt Viktor. Volt egy Pukli István is, meg volt egy fekete nővér is. Volt egy fekete köpenyes nővér, és volt egy Pukli István, és volt egy Pikinger László Dopman. És ezeket egymás után a liberális kurzus fölzabálja, megemészti, egy időre jól lakik vele, de hát aztán csak kiszarja, és megint éhes. És akkor kell egy új, és akkor jön a Pukli László, és akkor azt is megeszi, megemészti, megint egy kicsit jól lakik, megint egy kicsit elhiteti magával, hogy itt ő neki van legitimitása a társadalom mérétegében, majd aztán az is csak keresztül jut az emésztő csatornán, és megint csak kiszarja, és akkor jön Dopeman, és akkor Dopement is, és ezek mindig kiszolgálják, mindig, amikor ők vannak odafönt, őket emeli magasra ezüsttálcán a liberális kurzus, és hordozza körbe, mint önmaga azonosulási objektumát. Ők mindig elhiszik, hogy örökké fog tartani a majális, tudod? A igen. Fesztivál, ahol ő az, aki... A hős, tudod, és aztán a hős, keserű az ébredés. És amikor, igen, keserű igen. Az ébredés, amikor lehúzzák a WC-n. Igen. És aztán hát a Dopeman olyan mértékben megátalkodott, hogy a liberális kurzus még csak önkormányzati képviselőt sem csinált belőle, hogy hát akkor felvételizett a Fideszbe, de már nem politikus, hanem véleményvezér szakon, és hát ott föl is vették, mert olyan jó papírokat szerzett ahol is. Buddhista főiskolán, vagy hol? Robi, régen Robinak az ilyen szituációkra volt egy frappáns mondása. A régi Robinak. Elmészte fam a kurva édes anyádba. Tehát ez volt a Robinak... Picsájába. Igen, igen, picsájába. A frappán. Pontosan a csak azóta, amióta meghalt édesanyánk, mind a kettőnknek azóta nem poénkodunk ezzel. Na, szóval, hagyjuk ezt, mert most bele. Jó, minden esetre kikupáltad. Tehát a vanabi szoci politikusból csináltál egy tényleges... Fideszes, és nem embert. Kaptam a NER-től lófaszt se, bazd meg. Lófaszt se. Érted? Na, mindegy. Nem kesergek ezen. Majd talán. De hamarosan megkeseredsz te is. Igen, igen. És megyek a NER-hez. Ott kötök ki, bazd meg. Ott kötök ki. Figyelj, fasisztaként kezdtem, fasisztaként végzem. De amíg ugye? Ide ez magad az... helyett nem szerzel valakit, bazd meg, addig innen egy tapottat nem mész. Igen, köt a szerződés. Tehát nem lehetek torrente. Ez a izé. Tényleg egyébként figyelj, ugye a torrente, hogy hívják a magyar színészt, aki a szinkron hangja? Csúlya István. A Csúlya István, igen, nem mehetett. Nem... Imre, bocsa, Imre. Na, igen, így van. Nem mehetett a Szegurával forgatni. Na, ilyen az én helyzetem. Egyébként na, figyelj, az, abba belegondolt egyébként, hogy a torrente az jobboldali? Persze. Hát mi más? Ilyen posztfrankóista. Hát, persze. Hát hogy máshogy lehetne a magyar társadalom azonosulási objektuma? Kurva na, jó. Szóval minden esetre, hogyha... Na, ebből az a tanulság, ebből a Pankotai Blankából... Blankotai Pankából, hogy? Hát, nem, hogy... nem a Blankotai Pankára vonatkozó tanulságot terveztem mondani, hanem azt, hogyha a liberális és baloldali, már hogyha vannak egyáltalán baloldali képviselők a parlamentben, szerintem nincsenek. Hát a Tordai Bence valami olyasmi volt. Hát igen, valami olyasminek a, olyasmi. A karikatúrája. Hogyha ők mindegytől egyig lemondanának, és, de, és kivonulnának a... A Jámbor András az baloldal. A Jámbor András igen. Az igen, olyasmi. Visszaadnák a mandátumukat, és kivonulnának a parlamentből, és háztály ellenzék nélkül maradna a NER, akkor az valóban egy hazafias tett lenne, és valóban előmozdítaná a rendszer, az Orbán rendszer leváltását. No de... Ehhez mindegyiküknek egyszerre kell visszaadni a mandátumát, és egyszerre kell kivonulni a parlamentből. Na most, hogyha ezt csak bármelyikük, egyikük teszi, az egy hülye balek. Semennyire nem hozza közelebb az Orbán rendszernek a leváltását, viszont a saját egzisztenciáját azt meg hát felmondja, vagy hát úgymond el kell mennie dolgozni. Hát onnantól kezdve dolgozni, a munkaerőpiacon dolgoznia kell, GDP-t kell termelni ahhoz, hogy megéljen. Hát a faszom akar GDP-t termelni, persze, ha mindegyszerre hátralépnének, akkor mindegyikükön lenne egy nyomás, hogy egyedül nem maradhatsz, nem árulhatod el a hazát, vagy az ellenzéket, vagy a baloldalt, vagy akárhogy is, a demokratikus oldalt, de együtt nem fognak megmozdulni, és ez valójában egy játékelméleti probléma. Ha mind együtt vonulnak ki, mind hőssé válhatnának, de ha bármelyikük kivonul, az csak egy hülye balek. Igen. Jó, az én szememben hős lenne. Akármelyik. Akármelyik, amelyik visszaadja a mandátumát, és azt mondja, hogy ehhez most már nem asszisztálok, mert a támasza vagyok az Orbán rendszernek, és nem szeretnék az lenni. Ha egy ilyet mondana a Szabó Tímea, az én szememben onnantól kezdve lépne elő államférfivá, hogy megszűnik politikus lenni. Államférfivá. Asszonyja. Jó, inkább férfivá az ő esetében, de most mindegy, ez a biológiai neme az nyilván nő, de hát a társadalmi neme meg értelemszerűen férfi. Na most, itt a probléma az, hogy mindegyik egyszerre ezt nem fogja meglépni, talán ha a Gyurcsány csinálná először. Az már az igen. Egy nagy nyomást helyezne mindenkire. Mert róla kopírozzák le a politikájukat, az talán egy nyomás, de a Gyurcsány lesz az, aki ha ezt megkísérelné, ha csak fogná a mandátumát, mielőtt még visszaadná, előkerülnének az akták róla, tudod, és így elindulnának az ügyek. Polt Péter hirtelen találna egy aktát valahol, és beindulna tehát akkor igazából elszámoltatás. Orbán figyelj, kapta a kétharmadot tízben. Itt az előbb itt poénkodtál velem, hogy amíg nem szerzek magam helyett, addig itt engem köt, és nem engedsz meg, stb. Akkor igazából az Orbánék kötik őket is. Uh-huh. Mint ebet a karóhoz. Persze. Érted? De én azt gondolom... Innen nem lehet csak... A maffia filmekben. Innen nem lehet csak úgy kiszállni. Igen. Igen. Ja. Én meg vagyok győződve arról, hogy a Gyurcsány csak akkor hagyhatna fel a politizálással, ha az összes cégével, érdekeltségével és tőkéjével elhagyná az országot. Hát olyan forgatókönyv nincs, hogy Gyurcsány abba hagyja a politizálást, és itt éldegél Magyarországon a továbbiakban csak úgy, anélkül, hogy ellátná az ő legitimáló és támasztó szerepét a rendszerben. Tényleg van hír, és erről jut eszembe, van hír Simicska nagy úrról. Mi történt vele a számüzetése óta? Amikor a palota forradalom, ugye őt megfosztotta a királyi hűbérbirtokai javarészétől. Mi történt vele? Tiszta gyűrűk ura. Gyűrűk ura faszt, trónok harca. Azaz. Na, jó, figyelj, evezzünk filozofikusabb mezőkre, hogy képzavarral éljek. Robi, felolvas nekünk egy verset. Méghozzá egy senki által nem ismert 20-as évekbeli amerikai költőtől. Aki nem is költő, hanem újságíró volt. Egy újságíró, Don Marquisnak hívják. 1927-ben írta ezt a verset. Egy nagyon súlyos és nagyon drámai tulajdonságára világít rá az embernek. Egy lepkével beszéltem épp a minap este. Azon volt, hogy betörjön egy villanykörtébe és megsüsse magát a dróton. Mondd, ti miért csináljátok ezt folyton? Kérdeztem én. Azért, mert nálunk ez a szokás. Azért. De ha az egy gyertya volna, és nem villanykörte, most már ottan hevernél halálra pörkölve. Tán nincs elég eszed? Van az bőven, felelte. Csak néha nincs kedvünk használni. Ráununk a megszokottra, vágyjuk a szépet és az izgalmasat. A tűz gyönyörű, és tudjuk, hogy megöl, ha túl közel repülünk. De mit számít mindez? Jobb egy pillanat boldogság, s elégni a szépben, mint az örök unalom, ezért galacsinná gyúrjuk egész életünket, s elpöcköljük messzire, hisz erre van az élet. Inkább vagyunk egyetlen pillanatra szépnek része, és szűnünk meg utána, mint hogy örök létre legyünk kárhoztatva, nem élve a szépet. Az életről azt mondjuk, könnyen jött, könnyen megy. Olyanok vagyunk, mint az ember volt, mielőtt túl civilizált lett ahhoz, hogy jól érezze magát. és még mielőtt lebeszélhettem volna filozófiájáról, odébb szállt, és ellobbant egy öngyújtó lángjánál. Nem értek egyet vele. Nekem inkább fele öröm, s kétszer annyi élet kéne, de bárcsak én is akarnék valamit oly nagyon, mint ő akarta elégetni magát. Nagyon jó vers, ahhoz képest egyébként, hogy ezt egy újságíró írta Amerikában a 20-as években, és nem egy Eliot, vagy egy mit tudom én kicsoda. Ez kétségtelen. Ez a freudi halál ösztön. Ez kurvára a freudi halál ösztön. Ugye a Freud két ösztönt, a freudi ösztönfogalom nem azonos a biológiai tankönyvek ösztönfogalmával, egy más ösztönfogalom. Két ilyen nagyon eredendő, ősi, gyökér indítatást, késztetést, ösztönt állapít meg. Az egyik a libidó, az életösztön, amely a szexualitásban kulminál. A freudi életmű 90%-a körül forog, vagy talán még több. Közvetve szinte az egész freudi életmű, de mellette van egy kis könyvecskéje, vagy tanulmánya, ami azt mondja, hogy a másik az a tanatosz felé, tehát a halál ösztön. És egész kisgyerekekről készült akkori ilyen kutatásokat, felméréseket is idéz. Például ő a halál ösztön megnyilvánulásának tartja, hogy szeretnek a gyerekek eltűnni, elbújni, tükör mögé. Én is azt játszottam pici koromban, hogy az asztal alá bebújtam, és meg kellett keresni. Más ízék szerint a születést játsszuk el az ilyen bújócska, meg megtalálóddal, visszatérsz az anyaölbe, és akkor újra megszülesz, de igazából a halál mi más, hogyha bizonyos értelemben visszamész az anyaölbe. Tehát még az a fényélmény, amit egyesek, így a Moody óta lett ez, a 70-es, 80-as évek óta lett ez ilyen közismert nyugaton, tehát ez több ezer év óta ismert ez, hogy ilyen folyosón megy a figura, vagy valami alagút, csatorna, folyosó, akármi, és távai fény van, és közelít a fény felé, és van egy olyan elmélet, hogy ez a születési élménynek egy megismétlés a halálba. A halál bizonyos értelemben visszaszületés. Ősi szakrális szövegek beszélnek erről, visszamegy a fáró például a piramis szövegekbe, világ legrégebbi írott vallása szövegeiről beszélünk, visszamegy az ő anyjába, a Nút égistennőbe, érted? Tehát visszatér bele, érted? És ez a halál ösztön valahogy egy ilyen visszaszületés is. De ez már messzire vezet, mert igazából, amit a Robi ezzel akar mondani, szerintem az nem ez, amit én itt most körítettem, egy ilyen kis spirituális, meg eszmetörténeti, vagy vallástörténeti nyilván, amikor körítést, hanem hogy mi bennünk ez, hogy vannak olyan emberek, akik keresik a halált, a kihívást, és meg akarnak halni. Ilyen volt az orosz rulett. Az a játék, tudod, részeg arisztokraták. Beteti egy golyót a pisztolyba, megtekerted a helyzet hat lövetűt, halántékothoz, és akkor puff, hát vagy igen, vagy nem. Na igen. És a pincér ezüstárcán adta körül, ott az uraknak a pisztolyt, meg a töltényeket hozzá. És amikor a fejedhez emeled a fegyvert, és elsütöd, két kimenetele van a dolognak, ugye? Mivel hat lövetű, ezért egy az öthöz. Nem? Nem egy a hathoz véletlenül? Hát hat. Az egész van egy meg öt. Igen, egy a hathoz. Hülyeség, mert az arány nem azonos a egy a hathoz. Hú, az mehetnék az Észbontók című műsorba, oda összepadba. Igen. Egy a hathoz az esélye annak, hogy sikerüljön megölnöd magad, és 5 a 6-hoz az esélye annak, hogy ne sikerüljön. Nos, mindkét kimenetele a kísérletnek megoldja a helyzetet. Mert ha sikerül megölnöd magad, akkor vége. Az megoldotta a helyzetet, nem? Hát akkor vége van. Kiszálltál méghozzá úgy, mint egy úriember. És elkerülted azt a hallatlan nagy szenvedést, ami rád vár. Az emberre mindig több szenvedés vár, potenciálisan, mint amennyit már elszenvedett. Robi. Nem feltétlenül igaz ez, mert ha valaki túlélte a fogolytábort, vagy túlélte a világháborút, vagy ilyesmit, akkor megvan az esélye arra, hogy a szenvedés nagyján már túl legyen, de ahhoz még mindig szerencséje kell, hogy legyen. Mert ha beüt egy rák, valami súlyos áttétes rák, még mindig lehet, hogy bár túlélted a világháborút meg a fogolytábort, de a szenvedésednek a nagyja még mindig hátra van. Ahhoz, hogy túllégy a szenvedésed javán, egyrészt szenvedés teli kell, hogy legyen a múltad, másrészt kegyelmes kell, hogy legyen a sorsod, kvázi agyvérzésben, álmodban, autóbalesetben, vagy valami gyors halál kell, hogy jöjjön érted. De ez a ritka, a gyakori az az, hogy a jövő az több szenvedést hoz, mint a múlt, hiszen az ember egyre öregszik, a múltban van a fiatalság, a jövőben van az öregség, lehet, hogy van a múltban betegség, de a jövőben súlyosabb betegségek fenyegetnek, és a jövőben van a haldoklás és a halál, amitől az ember a legjobban fél. Na most az a helyzet, hogyha sikerül elsütni a fegyvert, és sikerül agyonlőni magad, az orosz ruletben megoldódott a probléma. De ha nem sikerül, bizonyos értelemben az is megoldja a problémát, mert abban a pillanatban, hogy elkattan, és kiderül, hogy nem sikerült, hogy mégis élsz, megéled az életet abban a igazi mi voltában, abban a felfokozott életintenzitásban, amiben képtelen voltál azelőtt. Mert miért orosz rulettezel? Miért orosz rulettezel? Nyilvánvalóan azért, mert ki vagy üresedve, mert végtelenül értelmetlennek érzed az életedet, és végtelenül feleslegesnek érzed magadat. Pont az orosz irodalom tartja számon azt a fogalmat, hogy felesleges ember. A felesleges ember, aki... Oblomovot olvastad? Igen. Végig bírtad olvasni? Nekem olvasnom kellett. Oldalakon keresztül az van, hogy hogyan alszik és horkol az ágyába. És ki kell, és visszafekszik, és megint. Tehát aki egyébként volt depressziós életében, az pontosan tudja, hogy mit jelent az, hogy húzza az embert az ágy kurvára. Na, az a helyzet, és az hogy... az egy életforma volt, az orosz nemesség egy bizonyos körébe, ami nem volt túl előkelő, nem volt túl leszakadt se, nem voltak forradalmi eszméi, nem volt már igazi, hogy is mondjam, tradíciója se, és ott vegetált. A Csehov egyébként ezzel az életérzéssel foglalkozik, de ugye Turgenyev írta azt hiszem az Oblomov néhány napját. Goncsarov. Biztos? Mm. Jó, bocs. Jó? De Turgenyev is ilyen szarokat írt, ugyanezt ja. A nihil, és az orosz izé. Már a Puskinnak az anyeginje. Mára is ez. Egy fölösleges igen. Ember. Látod a Ralph Fiennes-féle változatot, az filmet? Hogy az mennyire geci jó, bazd meg, és hogy nyugatiak így megtudták azt az orosz cuccot csinálni. Maga az egész mozi kurva jó. Na, mindegy, visszatérve erre. És ez, amit a Puzsér mond, hogy abban a pillanatban valami mégis történik, tulajdonképpen a libidó és a halálvágy találko egy év, vagy ugyanaz a kettő. Érted? Mert abban a pillanatban ez olyan, mint a ejakulálnál, vagy olyan, mint hogyha az életnek a csúcsát, tudod, a peak, ezt megtalálnád, és közben meg a halálról szól az egész, hogy meg is halhatok. De az egy igaz, de azáltal, hogy meghalhatsz benne, azáltal, ha nem sikerül meghalni, igazi életélményhez jutsz. Ja. Olyanhoz, amihez ebben az állapotban, nem. Ebben a depresszióban már nem tudnál máshogy jutni. Túl kell élned egy halálos veszedelmet, amit mesterségesen kell előállítanod magadnak, ahhoz, hogy meg tud élni az élet tényleges intenzitását. Most ez a kiüresedettség, amiben az orosz lélek vegetál. Ez az, amit a Mára írt le, amikor a csónakban elsüllyedő embereket... Igen, amit szoktunk idézni igen. Hogy ez a... Tudod, csak a fölösleges ember az, amikor az, akinek, ha meg kell halnia, nem siránkozik, hogy élni akar. Hanem azzal a... De nem is örül, hogy meghalhat, hanem azzal a... Méla közönnyel veszi tudomásul, hogy akkor most meghalok. Már elvesztette az élete azt a, azt a, az intenzitásnak és a szenvedélynek azt az amplitúdóját, azt a kilengését, a lengéshozt, a lengéshoz beszűkült egy teljes apátiává. És ezt éli meg. Na, a halál ösztön, az, na most az, ez a level 100-as halál ösztön, amikor a orosz rulettet folytatod. Ennek azért jóformán csak enyhébb fokozatai vannak. De ilyen minden... Extrém sport. Minden kábítószeres önelveszejtés, alkoholizmus, drogfüggőség, mind önmagad elvesztésére irányul. Bizonyos értelemben a halált provokálod. Vagy a kicsi halált, vagy a nagyot. Sőt, a drogozásban mindkettőt. Hát mondjuk alkoholista vagy, akkor a kicsi halált is provokálod, mert az öntudatlanságot itt és most, a májzsugort és a nyomorult kiszenvedést meg a következő 25 év valamelyik napján. Robi, egyébként a kis halálnak az elélvezést nevezik az európai kor. Petit mort az elélvezés. Te érted, hogy értettem? Értem, hogy te hogy érted. Ezt az önelvesejtést értettem az tudom, kicsi halál alatt. Igen. Jó. Na, és a Suhajda Szilárd az ezért ment föl a hegyre. És amikor a Suhajda Szilárddal kapcsolatban most zajlott ez a közvita, hogy Suhajda Szilárd akkor most hős, vagy pedig egy felelőtlen rossz apa, rossz szülő, rossz férj, aki otthagyta a kisgyerekét, otthagyta a feleségét, otthagyta a családját, elhagyta a szeretteit, csak jelzem, hogy egyébként Buddha és Jézus is ezt tette, csak jelzem, hogy egyébként arról van szó, hogyha te le akarsz térni az életpályádról, akár azért, hogy a halál ösztönt megostromold, akár azért, hogy az élet vagy az élet lehetőségeid legmagasabb fokát megostromold, ahhoz el kell jönni otthonról. Az az apaság mellett, meg a házastársiság mellett, meg a hivatalnokság mellett nem megy. Ráadásul képzeljük el ezt egy olyan kasztrendszerbe, varna rendszerbe, ahol iszonyatosan erős, nem úgy, mint a mi társadalmunkban, kurva erős kötelmei voltak a családfőnek. Tehát az, hogy eljönni hazúról, 70 éves korod után a brahmin, vagy talán még a ksatria is, tehát így kasztra lebontva ezt nem tudom, 70 éves kor után elmehet, akkor ott hagyhatta a családját, és kivonulhatott remetének, és akkor ő már ativarna lett, varna fölötti, tehát kaszt fölötti, Paramahamszának is nevezték, legfelsőbb hattyúnak. Gondolom, a hattyú, mint vándormadár lehetett, tudod, az egy szent állat volt Indiában. Tehát ő fölülemelkedett és kilépett. Na most a Buddha, az meg ezt ilyen korán tette meg, ráadásul úgy, hogy a felesége terhes volt, jött a fiú, a Buddha pánikszerűen lépett le hazúról, és a fiát még Ráhulának, Bilincsnek nevezte. És van a Páli Kánonban, a legrégi buddhista szövegekről beszélek, egy visszatérő formula, ami nem csak az ő életében volt, hanem aztán ez mintája lett. Nagyon sok bhikkhunak, szerzetesnek fordítják, de ezek ilyen vándorkoldus aszkéták voltak igazából, a Buddha első közösségének a tagjai, és ezeknél, hogy otthon ő családfő volt, gazda volt, vagy mit tudom én mi volt, és utána lelépett, és van egy ilyen formula a Páli Kánonban, ami nagyon sok szövegbe előjön, ez egy szövegpanel, hogy az otthon, börtön, pöcegödör, vagy szemétrakás, érted? A szerzetesé, a bhikkhu élet, szabad levegő. Pedig aszkétáról beszélünk, aki koldulásból élt. Aszkétáról, bazd meg. A szabad levegő, tudod? Az otthon pöcegödör. Nem ismered börtön, a feleségét. Börtön, pöcegödör. Ja, jó. Na érted? Jó, ez már a bulvár, bazd meg. Hát, na, Gyurcsány. Szóval mindig van lefelé. Visszatértünk. Arról van szó, hogy a Don Marquis ebben a költeményében? Metaforában. Metafora. Igen. ez valójában az ember halál ösztönének a metaforája, a rovar, amelyik belerepül a tűzbe. De a rovar tényleg belerepül, és most jön egy biológus, és kötözködni, hogy az azért van, meg úgy van, tudod? Igen. Ez kurva jó, képzel, imádjuk egyébként azokat, akik dugó van a városban. Ez nálunk ezt jelenti, amíg nem tudnak elvonatkoztatni, és akkor metaforát konkrétan értelmezzük. Volt egyszer egy ilyen műsorunk. Barát Csaba. Volt, jó, hát ő, oké. De nem csak ő, nem csak ő, kommentelők. Volt egyszer egy ilyen műsorunk, hogy az ateizmus 10 halálos bűne, meg a kereszténység 10 halálos bűne. Egy református lelkész barátunk csináltatta velünk mind a kettőt, és akkor ilyen 10-es lista, és akkor ott én adtam a címek egy részét, és akkor az egyik az volt, hogy pénzt csináltatok, az keresztény papok, pénzt csináltatok a koldus Krisztusból. Tehát ugye ez erről szólt, hogy a szegény Krisztus, meg az apostolok, és akkor a papnak meg már arany, azt hiszem egyébként Tolsztojnál van konkrétan ez a mondat, ez már arany kereszt lóg a nyakába, és már, most képzeljük el Kirill pátriarchát, meg az apostolokat. Na, igen, tehát erről szólt. Erre egy kommentőle azt mondta, hogy Krisztus nem volt koldus, volt szakmáját, ács volt, benn volt a Bibliába. Érted? Tehát ez kurva jó. Na, és ide jön egy csávó, és elkezdene vitatkozni veled, mondjuk a tengerbiológus barátom, aki a Könyvelő 4 napját írta, hogy, hát, hogy a szokott nekem ilyeneket írni, hogy hol tévedsz a természet ismeretedbe, hogy hát, de most hozzámondtad, hogy metafora, parabolát, példabeszédet is mondhattunk, hogy a rovar az igazából miért megy bele a fénybe, egyébként a faszom se tudja, hogy miért megy bele a fénybe. Ez igazából csak a részemről most egy töltelékszónoklat volt, a Robi mondaná a lényeget. Na, a lényeg, hogy belerepül a lángba a rovar, és ilyen módon ostromolta meg Suhajda Szilárd az Everestet. És a, természetesen a Suhajda Szilárdnak a Everest ostroma is olyan, mint a rovarnak a lángba való belerepülése, hogy mindenki azt látja benne, amit látni akar. Ez az újságíró... Projekciós mező az, igen, ő sorsa, igen. De te a halálvágyat nézel. A prajdi halálösztönt a orosz rulettnek egy kicsit lefokozottabb, igen, verzióját. Igen, és bármilyen extrém sport tulajdonképpen ez. Az extrém sportban te az életedet kockáztatod. Nem biztos, hogy egyenesen feláldozod úgy, ahogyan a rovar, amikor belerepül a lángba, de korlátozottan feláldozod. Potenciálisan feláldozod, hiszen amit csinálsz, az veszélyes, akár belehalhatsz. És ennek a veszélynek a kalkulálása az annak a függvénye, hogy te mennyire vagy halálvágyó, mennyire veszed komolyan a saját szenvedélyedet. Aki igazán komolyan veszi, az tényleg belehal. 27-esek klubja. A 27-esek klubjának minden tagja halál komolyan, szó szerint halál komolyan vette a saját szenvedélyét, a saját önpusztítását, és ki is nyírta magát 27 éves korára. Az, amikor a Suhajda Szilárd fölmegy a hegyre, az tulajdonképpen egy önelveszejtés provokálás. És már pedig azok, akik megostromolják ezeket a 8000 méter fölötti csúcsokat, ha kiszámolod, hogy hány 8000 méter fölötti csúcs megmászására esik egy haláleset, akkor kijön az, hogy ha mindegyik 8000 méter fölötti csúcsot megmászod, akkor 70%, hogy meghalsz. Tehát itt már ilyen arányok vannak. De azt tudod, hogy milyen szimptomák vannak ott? Halucinálsz, elájulsz. Na várjál, és akkor még ehhez jön hozzá az, hogy nem elég megostromolni a csúcsot, palack nélkül kell megostromolni a csúcsot, serpák nélkül kell megostromolni a csúcsot. Tudod, ez olyan, mintha azt mondanád, hogy nem elég, hogy heroinista vagyok, de nekem add oda azt a tűt, amit már használtál, mert tudom, hogy hívfertőzött vagy, azzal szeretném. Ez már a heroinizmus, hát az meg azt túl lehet élni, hát az nem rock and roll. Van egyébként... De és akkor Suhajda Szilárd úgy ostromolta meg a csúcsot, hogy serpák azok nem kellenek, tehát legyen lehetőleg nagyobb az esélye annak, hogy meghalljon. Oxigénpalack, hát úgy a buzik másznak, ugye? De a rendes férfiak, azok fölmásznak, vagy nem másznak föl, tudod? És hát a Suhajda Szilárd meg fölmászik. Na most itt már az, hogy mindegyik 8000 méternél magasabb csúcsot megmászd úgy, hogy sem serpát, sem oxigént nem veszel igénybe, és ezt az egészet túléld, az hogy úgy menjél haza. Nem egy golyót teszel bele a tárba, hanem hármat. Ja. Vagy ötöt. Naj. Ötöt. Figyelj, ötöt, mert ahogyan észak. Az a B-terv, az a B-terv, hogy túlélem, és nagyon jól fogom érezni magam utána, és az az A-terv, hogy belehalok. Igen. Figyelj, mond neked ez a mondat valamit, hogy egyetlen lövéssel. Tudod, mint a szarvast, egyetlen lövéssel. Semmi? Nem láttad a szarvasvadászt? Orosz rulett, bazd meg. Emlékszem. Úgy hal meg a barátja. Tudod, bekábító szerezze orosz rulette, és ott fogadnak szájgomba. És azt mondja, hogy meg van az, hogy úgy játsszuk, ahogy északon szokás. Tehát három golyóval, a hadifoglyokkal a Vietcong játszhatja ezt a cuccot. Christopher Walken és De Niro. Kurva jó, egyébként kurva jó film. Na, nagyon jó. Na. És természetesen megy az őrjöngés. Igazad van, barátom, ide jött a úriember, azt mondja, nem is iszol, bazd meg. A sírás az megy. Én is egyébként, én a leghitványabb proli vagyok, mert még a proliságot is csak megjátszom. És ez csak az apu kedvéért, pénzért. A fél Magyarország meg van botránkozva, ha te szóba mered hozni a heroinizmust, a Suhajda Szilárd heroizmusa kapcsán. Na ez szóvá jó. Teszed. De az egyik az hero, a másik heroin nőnemű, igen, tudod? Igen, igen. A heroin az hősnő, igen. Az meg. Azt jelent az, hogy hősnő. Tudjátok, hogy mi ez egyébként? A dákiné. A dákiné a tantrában. Na azért hívják. Az inspiratív női szellem, vagy Isten féleség. Az a hősnő. És akkor így fordják, és a heroins, a heroinokban. A heroin... Na, a heroin most visznek azért... el minket, betiltották az aput, ennyi volt, bazd meg. A heroint azért hívják heroinnak, mert az amerikai állam arra a célra hozta létre, hogy kiszorítsa a piacról az ópiumot. Igen, gyógyszerként kezdte. Hát ez sikerült. Egyébként nem, úgy tudom, a morfinistákat kezelték heroinnal először. Hát az a helyzet, de 30-as évek, és a németek, bazd meg, én úgy emlékszem, hogy a németek találták fel. Én úgy tudom, hogy az amerikaiak, és hogy azért nevezték el heroinnak, mert a hősnő lesz az, aki felszámolja a kábítószerezést. Tökéletes. Hát nem, nem pont így sikerült. De az amerikaiak egyébként a nagy politikában is mindig ennyire pontosan tudnak számolni? Mert ha igen, akkor rábasztál ezzel az ukrán haverkodással, tudod, mind a heroin tekintve, meg mint Irakot, meg egyebeket, de most ne térjünk el az útunktól. Tehát a fél maradjunk magyarság, Suhajda Szilárddal, és induljunk a csúcsra. A fél magyarság teljesen fel van háborodva, és visszautasítja, hogy a Suhajda Szilárd heroizmusát, meg a heroinizmust egy lapon emlegessék. Mert hogy, és amikor én kimertem jelenteni, hogy hát bocs, de a heroinizmusnak, meg a Suhajda Szilárd csúcsostromlásának, legalábbis onnan, ahonnan én nézem, nem látható a társadalmi haszna. És akkor ők örjöngenek természetesen, hogy hogy lehet a hősiességet a büdös drogossággal egy lapon emlegetni, ez is nyilvánvalóan valamiféle geci sorosista, liberális, undorító, értékeket elvitató, szar, mocsok szemlélet. Tudod? Ami a hős magyart, aki meghalt a csúcsostromlásban, azt a szaros, rohadt heroinistával emlegeti egy lapon, akinek a Soros György még tűcserét is finanszíroz. Igen, igen, tudod? Igen. Na, és bár nem tudok róla, hogy Suhajda Szilárd a törököket is visszaverte volna ostrom idején, tehát igen. Mert azért van a heroizmusnak az egy olyan, tudod, mint mondjuk Szondi, már nem a tesztre gondolok, hanem a Szondi két apródjára, a verse, és annak a történelmi valóságmagvára, amikor ott például, figyelj, milyen extatikus állapot, ide tartozik a cucc, csak ott annak idézőben volt társadalmi haszna, mert megállította a törököket. Bár a törökök győztek, az Ali Basa szétbaszta, ezért szétbombázta, szétágyúzta a drégei palánki várat, és a Szondi az az utolsó emberig és saját magáig harcolt, és már eltalálta az ágyúgójó, a versben is benne van, hogy ágyúgolótól tört meg inat érde. De hogy valójában tényleg a krónika szerint is érted, hogy levitte az ágyúgójó a fél lábát, és még akkor is harcolt a törökkel. Az utolsó. Ilyen extatikus. De egyébként ez a ksatriakasznak a, tudod, a szamurájok meg ezek. Tehát az utolsó pillanatig. Na, ez mibe különbözik a Suhajda Szilárdtól? Hát, hogy az egyiknek látható a társadalmi haszna. Akkor is, ha elbukik, mert az ő hősiessége az példa, és az egy felemelő, megerősítő példázat mindazok számára, akik mégsem akarnak török uralom alatt élni, mégiscsak meríteni akarnak erkölcsi üzemanyagot a Szondinak a hősiességéből. Na most ehhez képest a Suhajda Szilárdnak a csúcsos romlása csak újabb hegymászókat toboroz legfeljebb. De hát föl vannak háborodva a magyarok, és azért az volt az érzésem, hogy elsősorban a jobboldali magyarok, legalábbis én láttam egy ilyen politikai megosztottságot, hogy hát Suhajda Szilárd az mennyi embert inspirál arra, hogy megostromolja a határait, hogy átlépjen önmagán, hogy a lehetetlent is nekem jobb dacoljon Robi, a lehetetlennel. Robi, Jobber kommentelőim között volt olyan, aki azt írt, hogy hülye volt, meg felelőtlen, stb. És azok is jobberek voltak. Oké. De azért én szerintem csak... vegyes, ezügybe vegyes a izé. Azt hiszem, hogy az öme jobboldali volt ezeknek a véleményeknek, de mindegy is. A lényeg, hogy ez inspirált embereket, magyarokat, tehát van társadalmi haszna, mert ez inspirál arra, hogy nincs lehetetlen, hogy képesek vagyunk a határainkat megostromolni. És ezt nem lehet egy lapon említeni azzal, aki heroinos tűvel szurkálja magát a panellakásának a rothadék mélyén, meg azzal a rovarral, amelyik belerepül a lángba. Csak hogy a Suhajda Szilárd senkit nem akart inspirálni a világon. Ahogy a rovar sem akar inspirálni senkit a világon, amikor belerepül a lángba, még a Don Marquis se, hogy verset írjon róla. Ja, ja. Ahogy a heroinista sem akar senkit inspirálni arra, hogy heroinozzon, vagy ne heroinozzon, vagy arra, hogy másszon inkább hegyet, vagy arra, hogy hegyet sem másszon, maradjon otthon a családjával. Hanem ő csak heroinozni akar, ahogyan a rovar nem akar semmit, csak a fény felé, egyre közelebb a fényhez, és egy ponton ellobbanni. Ahogyan a Suhajda Szilárd sem akar semmi mást, mint a csúcs felé, egyre a csúcs felé, de lehetőleg oxigén nélkül, lehetőleg serpák nélkül, és egy bizonyos ponton megfagyni. És magának, a jelenségnek a meghamisítása a nemzeti büszkeségnek, meg a rosszul értelmezett kegyeletnek az oltárán, az, hogyha azt mondjuk, hogy Suhajda Szilárd inspirálja azokat, akik a lehetetlent ostromolják. Tökéletes. Tökéletes. Szerintem... A jelenség megértésének tartozunk, és nem Suhajda Szilárd világos. Emlékének, és ha valamivel tartozunk a Suhajda Szilárd emlékének, az is csak az, hogy hitelesen lássuk és értelmezzük az ő végzetét. Jó, teljesen oké. Én ehhez nem tudok már mit hozzátenni. Szerintem térjünk át a következő témádra, mert egyébként ezeket a Robi szokta mostanában felvetni, és ez pedig... A 68, mint a krisztusi forradalomnak egy ilyen popkulturális tükörképe. Egyébként már ez így kibaszott bizarrul hangzik át. Na, arról van szó, hogy arról már sokat beszéltünk, hogy 1968 az egy forradalom volt. Egyrészt a tudatforradalma az LSD által, a társadalomból való kivonulás vagy kizuhanás által, az társadalmi szerepből, a társadalmi helyértékből való kizuhanás által, hiszen a te helyed nem a társadalomban van, vagy nem a társadalom struktúrájában van, ahova téged elhelyez a kormány, a tradíció, a intézmények, a infrastruktúra, a kultúra, hanem a te helyed az a létezésben univerzális alapon van, és a te egyetlen tényleges szerepet, helyértéked, vonatkozásod azaz időtlennel, a létezéssel, az Isteneddel, vagy az univerzummal, az összefüggéssel, ha nem hiszel Istenben, hiszen sokan LSD-zték magukat ateistára, ahogy sokan LSD-zték magukat hívőre egyébként. Legalább annyian, a John Lennon például ateistára LSD-zte magát. De nagyon sokan meg vallásossá LSD-zték magukat, nagyon sok ilyen vallásos LSD-kommuna is volt, meg nagyon sok ateista hippi kommuna is volt, aztán ezek sorban felbomlottak. Na jó, azért mind. Az az ateizmus azért más, mint a... Más, tudom, Isten... más az egy mélyen spirituálisan beavatott ateizmus, de a beavatottságban is lehet ateista, John Lennon az volt. És akkor a Imagine-ben mégis nincs menny, nincs pokol, nincs. Viszont azt mondja, hogy alattunk az ég. Tehát az is egy élmény, baszki. Az se az a szárazlapos materializmus, igen, tudod, amit társítunk, asszociálunk ahhoz a szóhoz, az ateizmus. Ő valójában az Isten képet utasítja el, és nem az istenséget utasítja el, de olyan mértékben az Isten képhez rendeli hozzá a hitet, vagy a vallásosságot egy csomagban értelmezi, hogy gyakorlatilag együtt utasítja el ezeket. Igen. Ja, na. bocsánat, itt közbe kell, hogy vágjak. Azt mondják nekem, hogy milyen hülyeséget beszéltem a múltkor. Lehet, mert így a Let It Be kapcsán mondom, hogy az Szűz Mária. Mother Mary comes to me. És hogy a Mother Mary az a Szűz Mária. És tényleg az a Szűz Máriának a elnevezése, de mondják, hogy ott abban a számban konkrétan nem. Rosszul tudtam. Az a marihuana. A Mother Mary. Tudod, tényleg ezek a rohadékok, ilyen virágnyelven beszéltek egyébként. A Black Sabbathnak is a Sweet Leaf című szám, ami egy szerelmes szám, az egy szerelmes szeteve, egy szerelmes szöveg, és a spangliról szól, abba szerelmes, bazd meg. Érted? Szabadjon már! És szóval ezzel kiszerettem volna egészíteni, én inkább azt mondanám, hogy ez megint ilyen komplementer, szerintem a Szűz Mária, a marihuana abban a szubkultúrában egyáltalán nem zárták ki egymást. Tudod? Egyáltalan nem zárták. Sőt, hát ennek az összefüggését igyekszünk feltárni ezzel az okfejtésünkkel, amire készülünk. Ja, na. Tehát, az egy forradalom volt, a tudat forradalma volt, a tudat felszabadításának a forradalma volt, és a személyes egyéni autonómia forradalma volt, a legjobb értelemben vett individualizmus. Ugye az individualizmusnak számos rossz értelmét tapasztaljuk meg a fogyasztói társadalomban, de minden esetre 1968 az az individualizmusnak a legjobb értelme volt. A legjobb értelemben vett individualizmus az egyén, az egyéni tudat felszabadítása, és az egyéni autonómia, és az egyéni alkotóerő, és az egyéni szabadságvágy. Egyáltalán nem áll ez ellentétben, Robi, a kereszténység mélyebb olvasataival. Hiszen ott a személy... Igen, az a megszemélyesítő. Azaz. Valójában az individuum ott születik. Valójában ott születik. Így van. Így van. Tudod, mi ott a te szembe? Bocs, közbevetés. Nekem mostanában sok ilyen kételyem van a buddhizmusnak az egyik alapdoktrinájával, az anátmannal, az átman nélküliséggel, a nem átmannal. Szerintem ez egy módszer volt, de most nem megyek bele, de mindegy, van ennek nagyon sok értelmezése, többszintű, többsíkú értelmezéses olvasata van, és a legáltalánosabb az, hogy az éntelenség, nincs éned, nincs átmanod, van egy materialista olvasata, hogy a Buddha már akkor tagadta a szelfet és mindenféle alanyiságot, én ezzel nem értek egyet, de ez most tök mindegy, nem ez a témánk. Na és akkor ez az éntelenség, és az jutott eszembe, hogy ezen a szinten való olvasata a buddhizmusnak, hogy az éntelenség tana, egyébként a hinduizmusba is beleolvad az átman a brahmanba, tehát az is valamilyen értelemben éntelenség, hogy ez az ázsiai kollektív szemlélettel, az ázsiai kollektív tudattal függhet össze, és egy nyugati ember az individualista. Egy nyugati ember nem tud úgy buddhista lenni, bazd meg, mint egy kínai, érted? Ez egy divatvallás itt, ez más, vagy egy mély filozófia, számomra az. És jellemző, hogy a kapitalizmus meg a kereszténység betör Koreába, érted? Csökken a buddhizmus, vágod? Mert akkor már nincs, akkor már személy van, értitek? Személy, individuum. Nem pedig az, hogy nem én, elolvattam, mint a hóember, lónak a faszát. Na, folytasd. Addig megkeresek egy kurva jó Berdyaev szöveget a személyről, baszkikám. Ez most jutott eszembe. Na, a 68-nak a forradalmával szemben nagyon hamar kibontakozott az állami intézményrendszer, az adminisztráció, a kapitalizmus és az államhatalom együttes fellépése. Tulajdonképpen a Wall Street fogott össze a Kapitóliummal, meg a Fehérházzal. Mondhatjuk, hogy New York... De az folyamatosan összefog. New York fogott... De jó, de ez most konkrétan New York fogott össze Washingtonnal San Francisco ellen. Ja, ha értem. Érthető. Értem. Tehát New York és Washington közösen megszervezték az új ellenforradalmi ideológiát, mert azt érezték, hogy a hippizmus és az LSD fenyegeti a társadalmat. Felbontja a társadalmat. Hogyan kell egy olyan nagyhatalmat üzemeltetni, aminek az állampolgárai elégetik a behívóikat, amikor behívják őket a vietnámi háborúba. Ez mutatja egyébként, hogy rohadt imperialisták ott elégették és tudták az emberek. Szovjetek bezzeg engedelmesen bevonultak, mert ők a jó oldalon harcoltak. Így van. Itt is tüntetünk az amerikai imperializmus ellen, Kínába és a Szovjetunióba, ott pedig mindenki tudja, hogy az ő kormánya és annak az ideológiája. Ha nem hívnák helyes. Őket, ők akkor is mennének. Akkor is menne, így van, pontosan. Na, szóval, azért, bocs, csak hagyj egészítsem ki, itt van a Roger Waters. Egyébként vele semmi bajom nincs. Az, hogy ő nyomatja, hogy Putyin így jó fej, vagy akármilyen Izrael szarfej, ezeket a polgárpukkasztó cuccait, Roger Waters-tel ez elmegy. De azért, és én nem szeretem, amikor azt mondják, Roger Waters-t kitiltani, meg mit tudom én, ne legyen koncertje, aztán Frankfurtba, vagy hol a picsába lemondták neki. De azért hozzátenném, tehát hogyha én Roger Waters-nak üzenhetnék, mondanám, hogy nagyon fasza, semmi bajom vele, de Moszkvába, Putyinnál, meg Kínába, Pekingbe, ott nincsenek ottani Roger Waters-ek, vagy ha lennének, már rég kiestek volna az ablakon. Ja, ja, ja. Na, ennyit erről. Frankfurtban, ahol nem engedik fellépni Roger Waters-t, esetleg átgondolhatnák, hogy talán nem kellett volna nácinak lenni, és akkor most fölléphetne Roger Waters, nem? És akkor lehet, nem lenne ez a rossz lelkiismeret furdalásból eredő német identitás zavar. Ja. Mert ja, ez is beteges, most... ez a német identitás zavar legalább annyira betegés, mint a náci identitás és, volt. És kurvára hálásak Roger Watersnek, hogy most van valaki, aki ő hozzájuk képes és, náci. Jaja. És ők lehetnek jaja. Az antifasiszták. Hát milyen kurva jó, hogy van egy Roger Waters. Igen. Nehogy már föllépjen, igen. És akkor igen. Tudod, akkor végre antifasiszták lehetnek. Pedig igen. Elég lett volna nem nácinak lenni. De Németországban egy csomó minden ilyen pervertált bazmeg. Tehát én bőven el tudom képzelni, hogy Mengele, ha ma élne, ilyen LMBTQ aktivista lenne. Kicsit elvetetted a súlykot. Nem vetettem el a súlykot. Figyelj, egész egyszerűen tuti, hogyha ma élne Mengele, perverz kíváncsisággal nézni az emberiség, tehát egy kísérletként venni ezt, tudod, hogy nem váltás, gender fluid, nem identitás, férfiak ennek költözni, ezért, tehát hogy bazd meg, ő fölfedezni ebbe a kísérletet. Így értem. Nem az, hogy a LMBTQ az nácizmus, nem ezt értem ez alatt, hanem ennek a kísérlet jellegét egy Mengele fölfedezni. Tudod? Nem gele. Szóval ott tartottunk, hogy ott tartottunk, miért a blankotai panka az még jó volt? Na, igen, szóval, jó volt. Ott tartottunk, hogy megszervezte a Wall Street és az amerikai kormány közösen, de úgy is fogalmazhatok, hogy a szórakoztató deep, és tudatipar. Azt hittem a deep state-et mondod. Nem, létrehoz, de tulajdonképpen értelmezhető így is, Amerika, az amerikai állam intézményei megalkották az amerikai állam legfrissebb verzióját, legfrissebb prototípusát, és ez lett a 70-es évek ellenforradalmi ideológia. De ez nem ideológia, hanem kulturális irányzat. Mert 68 nem ideológia volt, vagyis igen, Párizsban ideológia volt. De San Franciscóban... Berlin, Nyugat-Berlinben is. Igen, és Prágában is, de San Franciscóban nem ideológia volt, hanem San Franciscóban kulturális irányzat volt, és ahhoz a kulturális irányzathoz bizonyos értelemben tartozott ideológia, de nem politikai ideológia, hanem alapvetően kulturális, világnézeti, szellemi ideológia tartozott hozzá. És ennek legyártotta az amerikai szórakoztatóipar és tudatipar, az amerikai álom intézményrendszere, az ellenforradalmi kulturális irányzatát, és ez fejeződik ki a diszkóban, mint intézményben vagy szórakozó helyben, hanem mint a diszkóban, mint zenei stílusban. Az abba már az ellenforradalom. Mint zenei stílusban, az abba, Bonnie M, a Bee Gees, ezek már az ellenforradalmi ideológia, ezek már Woodstockra feleltek. Ez fejeződik ki a kokainban. A LSD, a marihuána, mint forradalmi ideológia, vagy forradalmi szellem, forradalmi segédanyag. Na, ez jó. És a kokain, mint ellenforradalmi segédanyag. Ugyanehhez tartozik az ecstasy, mint ellenforradalmi segédanyag. Minden a parti drogok fogalma önmagában az, hogy nem azért drogozunk, hogy kizuhanjunk a társadalomból, vagy olyan tudatállapotot sajátítsunk el, amiben lemállanak rólunk a társadalmi szerepek, hanem azért drogozunk, hogy nagyon jól érezzük magunkat, hogy élvezzünk. Élvezzünk, nem a szexuális értelemben, világos, de hogy extázisséljünk, annak minden társadalmi következménye nélkül. És aztán a harmadik fázis a drogoknál, amikor már nyárspolgári szokássá válik, hogy egy partin drogokat fogyasztanak. Az a sorozat, amit a lányom mutatott nekem, egy ilyen a You című sorozat, egy ilyen vicces társadalomkritikus Netflix sorozat, egy sorozatgyilkos csávóról szól, aki amúgy egy ilyen 19. századi romantikus könyvkötő, és sorozatgyilkos. Na ott például a drogozás kurva vicces, vagyis hát inkább groteszk, tehát az, amit még így fiatalon, hogy hú, drogozni, az olyan lázadás, az olyan olyan vagány, olyan rendszeren kívüli, olyan kicsit dekadens, kicsit viszont olyan progresszív is egyszerre, vagy deviancia, de azért a jó értelme deviancia, és akkor stb. Itt, bazd meg, itt a gazdagok, meg a részint a sznob középosztály, tudod, mint hogy házi sámánom van, meg jogatanfolyamra járok, este pedig drogozok a partin. Tudod? Hát bazd meg, azt hittem, a belem kijön. Hát hogy ezt úgy tényleg úgy tudatosítani, hát leszoknának a drogról. Visszatérnének legalább a jó öreg ragasztóhoz, vagy csavarlazítóhoz, esetleg az alkohol. Az volt az igazi. Kelet-Európa. Az volt. Azok még az tudtak drogozni, tudtak baszni az emberek. A zacskóba be a technokor rapidot, bazd meg. Láttam a Városliget, be ekkora pocakos terhes csaj, és szívta, ezért technokor. Jó, mi? Életerő, a régi egészség. Szép idők, a régi szép idők. Hát valamitől fejlődni kell annak a gyereknek. Igen, így van, azaz. Na, az... konkrét élményem volt, én azt hittem beszarok. Na, szóval ez az ellenforradalmi szellem, ez az ellenforradalmi kultúra fejeződik ki a tükörgömbben, amit megvilágítasz a diszkóba, ahogy az forog? Ja. Megvilágítasz a reflektorral, rávilágítasz a tükörgömbre, és a tükörgömb, a sok-sok apró tükör mind-mind szétszórja azt a fényt. És az a fény, az kelt egy mámort. Ehhez a látványhoz a kokain tartozik, az extázi tartozik. Véletlenül sem, vagy legfeljebb az amfetamin, véletlenül sem az LSD. Legkevésbé sem az LSD. Vagy bármilyen pszichedelikus kábítószer. Na most ez a forradalom és az arra adott ellenforradalom, az társadalmi szinten úgy képződik le... Mennek el. Nem az olcsó népszerűség miatt mondtam. Na. Társadalmilag úgy képződik le, hogy a hippikhez tartozik a kommuna, ami társadalmon kívül van. A kommunának ugye nincs helyrajzi száma, nincs irányító száma. Ellenkultúra, ellentársadalma. Igen, az ellenkultúra ellentársadalma, vagy még csak az sem, mert nem szeretik magukat így hívni, hogy társadalom. Ja, ja. Éppen, hogy társadalmon kívüliek, és a ellenforradalom kísérlete az, hogy csábítsuk vissza a társadalomba a hippiket a kommunából. De hogyan csábítsuk vissza a társadalomba? Kínáljunk rá a kommunára. A kommunában ugye szabadok. Van egy elég szabad, vagy ahogyan ők hívják, az ellenforradalmi szellem hívja, szabados szexualitás. Van ez a rohadt mocskos drog, ami nyilván nem a kokain, hanem mindig az LSD. És ezt ehelyett kell valami jobbat kínálni. A kokain, a LSD helyett felkínáljuk a kokaint. A kommuna helyett kínáljuk fel az úszómedencés villát egy nyitott fedelű sportautót és az amerikai álmot, ami karnyújtásnyira van. Csak tedd le a kurva LSD-t, avászkodj ki a kommunából, és megkapod az amerikai álmot, megkapod az úszómedencés villát, megkapod a nyitott fedelű sportautót, a kokaint, és szilikoncsöcsű kurváknak a seggéről szívhatod föl, ha akarod. És tudod, a tükörgömbre fogunk rávilágítani a reflektorral, miközben szívod. De most tulajdonképpen az elkárhozásról beszélsz. Arról beszélek, igen, hogy ahogyan a 68 meg Woodstock kínált egy megváltást, úgy a diszkógömb, a kokain, és ez a rothadék alkú az amerikai álommal kínált egy elkárhozást, kvázi ezen a világon, lelkedet, ezen a világon megvette, megcsinál. Megvette a lelkedet, nem? Igen. Ez ilyen Fausti, vagy nem, megvette a lelkedet. Igen. Ezen a kaptál kokaint, meg kurvákat, meg diszkógömböt, és fogyasztói társadalombeli javakat, sőt, még társadalmi státuszt is, cserébe áruld el 68-at. Valami ilyesmit magyarázol, nem? Na. Ezen a világon megcsinálod a szerencsédet, elnyered az amerikai álmot a túlvilágon, vagy hát a, hogy mondjam, az LSD küszöbén túli könyvelésben meg elveszejted magadat. Aha. Na most mi ennek a megváltást annak, ami Woodstock volt, meg a hippizmus volt, az ősképe, az ősállapota, és ha ezt megértjük és megfejtjük, akkor meg fogjuk találni annak az antikrisztusi alkunak, annak a sötét a történelmi előképét, elkárhozásnak, annak a kulturális ellenforradalomnak, ami a 60-as évekre, a 70-es évek, az LSD-re, a kokain. A történelmi előképét. A kommunára a villa. Az alapját. A Jézusi igen, az alap, a Jézusi forradalom, az őskereszténység. Egyébként a Robi szerint pedig az még az őskereszténység időszaka, te Pált már egy párton belüli ellenforradalmárnak tartottad. Tehát igazából igen. Ő úgy ellenforradalmár, hogy vallást csinált Krisztusból. Így van. A krisztusi tanításból vallást csinált Pál. Az alapfelvetésünk, hogy a Woodstock ősképe az az evangéliumi kereszténység. Az az evangéliumi szellem, az az evangéliumi egyenlőség és szegénység. És szabadság. És szabadság. És a... Mert egyenlőség van szabadság nélkül, és a vérző ismerjük. És a vérző szív, a Krisztus vérző szíve, és a testvériség Krisztusban. Egyébként, Robi, amikor előadta ezt az elméletét, itt már üres volt a terem, aztán így mondta, és akkor így hogy ki a 68-nak így a krisztusi figurája, teljesen függetlenül egy töredék másodperc alatt mind a ketten mondtuk, hogy Jim Morrison, és ezen röhögtünk, hogy mind a kettőnknek automatikusan, de miért ő jutott eszünkbe? Hát voltak azért, még azért nagy figurák. Azért, mert Jim Morrison már nem volt hippi, mert ő felismerte, hogy a pacifizmus az valójában, a pacifizmusnak a idiotizmusát, és megértette, hogy itt már készül az ellenforradalom, és hogy nem idióta, békevágyó hippikre van szükség, akik a pacifizmusuknak a debilitásával gyakorlatilag felkínálják a mozgalmukat a kokainnak, a villának, a fogyasztói társadalomnak, tükörgömbnek, az ellenforradalomnak, hanem igenis harc kell, igenis meg kell védeni Woodstockot, és ahhoz igenis fegyver kell, és ahhoz igenis el kell árulnod, igen, harc kell, ahogyan Krisztus mondta, hogy én nem a békét hozom, hanem a kardot, Lukács, mert aki én értem, elhagyja az apját, elhagyja az anyját, elhagyja a feleségét, a gyerekét, elhagyja a családját, az igenis meg kell harcoljon értem, meg kell harcolnia értem ezzel a világgal. És te ezt hogy értelmezed? Mert tudod, a szekták erre szoktak egyébként, tehát nehogy összekeverjük, a szekták erre szoktak hivatkozni, hogy hagydott a családodat, tudod, és akkor beszippantja a geci szekta. Azért ugye nem ebbe az irányba akarunk elmenni. Most tagad meg apádat, anyádat, és akkor a szekta vezér, tudod be. Erre szoktak a szekták hivatkozni. Nem tudom, hogy Jim Jones, meg ezek a nevek mondanak-e neked valamit. Ezek az öngyilkos szekták, tudod. Én azt hiszem, hogy azért a Jim Morrison-t mondtuk, mert a Jim Morrison eljutott ennek a tudására. Egyébként az apját ő szégyelte. Szégyelte, azt terjesztette, hogy egyébként jó a Doors című film ezértől. Vannak benne nem teljesen dokumentarista dolgok, de egyébként egy kurva jó az Oliver Stone-nak a Doors című filmje. Bár a családok tiltakoztak a film ellen. Na mindegy. És így a leszármazottak. És, vagy rokonok. És akkor a Jim Morrisonnak az apja az egy régi amerikai család egyrészt. Kvázi az amerikai arisztok, idézőben, nem európai értelemben, mert arisztokráciának a tagjai voltak, és tengernagy volt, vagy mi volt az apja. És azt terjesztett, hogy a szülei meghaltak gyerekkorában, érted? Szégyelte, hogy az apja előkelő. Hogy egy előkelő tengerészt is, bazd meg. Azt szégyelte, hogy ennek a világnak a könyvelésében előkelő, ő egy univerzálisabb szférában akart előkelő lenni. Nem abban, nem ennek a világnak a könyvelésében. Egyébként kurva érdekes, hogy én is egyébként ilyen inkább keresztényének látom a csávót, miközben vannak kifejezetten olyan szövegei, amik provokálják az Istent meg a Bibliát, és akár sátánista szövegekként is olvashatók. Tudod, hogy a feltámadó, a When the Music's Over-ben van, hogy a feltámadók névsorából húz ki engem. Érted? A feltámadók névsorából, tehát az élet könyvéből törölj ki engem, így mondja az Istennek. Vágod? Na de ilyet van ennél, csak olyan ember mond. Van ennél evangéliumi gondolat? Ja, ezt akarom mondani. Tehát ilyet, ő a mennyben sem akar az előkelők közé tartozni. Ja. Szóval, evangéliumi szellem Woodstock ősállapota. Ilyen értelemben a Szentlélek vagy Szent Szellem, a lelkiismeret a maga születésének állapotában az LSD ősállapota. Elhatárolódok a Puzsér. Titokba igazat adok neki, de nyilvánosan megtagadom. De oda Júdás, a gecia. Ja. Hát valakinek be kell vállalni. Na. Ez egy szar meló volt, de szükséges a megváltáshoz. Ne röhög. Na, na most ő a cínikus geci, mert elröhögte magát rajta. Vágjátok? Na ennyit a hamis prófétáról. Na, szóval az LSD ősállapota a lelkiismeret, a szent lélek szava, a belső vérző szív, a Krisztus szíve, ami belénk költözik, és ez teremti az evangéliumi szellemet, ez teremti a testvériséget annak az ősi állapotában, ez teremti újra az Ádám bűne előtti ősállapotot, a paradicsomi állapotot újra teremti a Földön. Na ez a szellem született újra Woodstockban. Ez a szellem uralkodott a katakombákban. Ez az ős kereszténység szelleme. És jött Pál, aki az ezzel szemben... Menedzser. Igen. Csúcsmenedzser. Igen. Kurva profi. És elkezdte profi módon megszervezni ezt a szellemet. De tudod, Woodstock olyan, hogyha megszervezed... Akkor már nem Woodstock. Akkor már nem Woodstock, hanem az tulajdonképpen a tömegesített, piacosított... Popkultúra. Popkultúrává formált, szórakoztatóiparrá legyalázott Woodstock, kvázi Woodstock kiherélése, meghamisítása, kiforgatása önmagából, önmaga szelleméből. Nem ez a, szabad. Nem, most nem. Nem, nem. Most prédikáció folyik, nem szólunk bele a... Csak én, mert én az opponens vagyok. Most az első lépést Pál tette meg, aki ezt az eredendő, szerves testvériséget, ezt az ős kereszténységet, ami még nem vallás volt, hanem lelkiség, belső szerves testvériség, ahogyan a belesdézett embereket nem egy vallás köti össze, hanem az ősi összefüggésükre való ráeszmélésük köti össze. Jött Pál, és vallást szervezett belőle. Legyártotta belőle a... Intézményesítette. Igen. Igen, és ezáltal kvázi... És várj, az egyetlen apostol, aki nem találkozott Krisztussal. Tehát nem ismerte őt személyesen. Milyen különös. Később találkozott, tudod, a damaszkuszi úton, tudod, ilyen vakító fényt látott, és akkor már a hát valamiről beszámolt. Szellemi Krisztusról. Beszámolt valamiről. Jó, egyébként én nem látom párt ilyen figurának. Tehát... Én meg, tudod, úgy látom, hogy a kereszténység... Parabolaként elfogadom. A kereszténység a szívbe írt parancsolat, és a Krisztus szívével való szeretete egymásnak, és akkor ennek a helyére a Pál állított egy számvetést, egy számvitelt. Az ősbűn Ádám bűne, ami miatt meg kell halni, a bűn zsoldja a halál, de Krisztus az ő drága vérével a bűntelen az áldozatban lemosta a bűnt, nem kell szeretned a másikat hozzá. Nem kell a Krisztus szívével élni. Na, azért élned. A legszebb szeretett himnuszt ő írta. Igen. Ez igaz. Igen. Tehetséges volt. Igen. Várj, akkor a popkultúrában mondj egy olyan figurát, aki kurva tehetséges volt, baszott jó cuccokat csinált, szinte majdnem Woodstockot követte, de mégis az ellenében volt. Biztos van ilyen figura. Szuper profi. Nagyon jó. Pál nagyon jó szövegeket írt. Igen. Érted? Igen. De hogy minden esetre a kereszténység eredendően egy lelkiség volt, nem egy megvalósítható életstratégia. És a Pál ezt életstratégiává tette. Ez azt jelenti, hogy élhetsz bűnben, de nem kell a Krisztus szívét a saját szíved helyére állítanod. Nem kell átlényegülnöd azzá, aki az evangéliumi kereszténységben, a katakombákban az új ember minősége volt, a homo novus minősége volt, hanem meg kell vallanod őt személyes megváltódnak, el kell kérned tőle az üdvösséget, és üdvözülsz. Addig erről nem volt szó. Addig arról volt szó, hogy az üdvözülésed az a krisztusi életminőségben van. Azáltal van, vagy azáltal nincs. És onnantól lett az, hogy hát a páli értelmezésben neked nem kell többet tenned, mint hát, mert az ember bűnös, hát mit tehetnénk, hát ez van, na de hát itt a jó vallás. Tessék megvallani a Krisztus személyes megváltódnak, elkérni az üdvösséget, és akkor a hit által üdvözülsz. Nem a krisztusi minőség által, nem azáltal, hogy annyiban üdvözülsz, amennyiben elsajátítod a krisztusi minőséget, és annyiban kárhozol el, amennyiben attól elmaradsz, a katakombák szelleme még ez volt, hanem bűnben élsz, ki ilyen ennyien mértékű bűnben, ki olyan mértékű bűnben, nincs más dolgod, mint őszintén szívből megvallani a Krisztus személyes megváltódnak, megbánni a bűneidet, és ő volt az, aki a társadalommal való kiegyezést is. Tudod, a szolga szolgáljon tiszta szívéből az ő urának, fogadja el a társadalmi helyzetét. Egyébként az egész feudalizmus innen csírázott, azt ugye vágod? Tehát ez volt a feudalizmusnak a gyökér ideológiai magva. Na igen, hát gyökér ez a... Gyökér ideológiai magva, ez hülyén hangzik. Ideológiai magva. Na, jó ez így. Amiből gyökérzett ki, aztán később a feudális szellem. Hát a Pál gyakorlatilag intézményé és életstratégiává és vallásá formálta az evangélium szellemét. De látszólag még forradalmi eszme maradt, és aztán jön a harmadik fázis. Nagy Konstantin, aki meg már államvallását tette, mert Szent Pál idején még ellenzéki. Ott még ellenzék volt, tudod. Már vallás volt. De még ellenzék. De még törvényen kívüliek voltak. A császársággal szemben. Így van. És jött Konstantin, aki hát szintén álmot látott. Hát a kereszt megjelent neki az égen. Nem a kereszt, a Krisztus monogram jelent meg neki. Ja, igen. És a Krisztus monogram... Eljelben győzni fogsz. Igen, és az volt az álma, hogy ezt kell felfestenie a katonáinak a pajzsára, és akkor győzni fog. És ez a fölfestette... P betű és kereszt. Igen, ez a Krisztus monogram. Azaz. És ő fölfestette a Krisztus monogramot a pajzsra, és győzött a csatában, és első lépésben a kereszténységet hát kvázi legalizálta, tehát vallásszabadságot hirdetett, és a második lépésben nem sokkal később államvallássá emelte a kereszténységet. És ez már nem egyéb, mint a kereszténység elkárhozása, mert ők lettek Róma. Egyébként a Krisztusnak vannak kísértései, ha emlékeztek az evangéliumra. Tudod, fölviszi egy magas hegyre őt a sátán, amikor kimegy a sivatagba. 40 napra koplalni. És fölmegy a... és akkor mit tudom én, írva vagyon, hogy a úrangyalai téged, mit tudom, vesd le magad, öngyilkosságra buzdítja, hiszen Isten úgyis megmenti, stb. És akkor a Kazancakis regény, ezt kimaxolja ezt a kis evangéliumi epizódot, és ott kígyók képében jelennek meg a izék. Nem tudom, a Kazancakis regény az a Krisztus utolsó megkísértése, amiből Martin Scorsese legyártotta Puzsé Robert kedvenc filmjét, a csodálatos Krisztus utolsó megkísértése. Robi kb. 30-szor látott. Na, ja. És oroszlán képében jelenik meg neki a sátán, amikor megkísérti azzal, hogy Róma, egész Róma a tiéd. A világ a tiéd, Róma, mert az a világ. Róma! Tehát a világi hatalom. Annál nincsen nagyobb fogalom. Az mondja, hogy az egész világ a tiéd lehet, Róma. És ezt fokozni akarja. Az, az mondja, Róma. Hogy Róma is a tiéd lehet. Igen, így van. Így van. Ez az a pont, a mi elképzelésünk szerint, ahol a megkísértésnek ez a pontja, ahol a mekkai Mohamedből medinai Mohamed igen, lett. Ez érdekes. Ja, ez volt az a pont, ahol a mekkai Mohamed, aki még egy beavatott proféta volt, egy misztikus... egy misztikus szent tanító, aki a szegényekhez ment. Igen. Abszolút krisztusi. Igen, és ez volt az a pont, ahol ő belőle medinai Mohamed... Törvénykező. Igen, medinai Mohamed lett, a hódító. Törzsfő, a hódító, az államalapító, a birodalomépítő. Tehát ő megkapta Rómát. Egyesült az Isten küldötte és az e világ ura. Ugyanez történt a kereszténységgel Konstantinban. A Krisztus összeszervesült, mert a Krisztust Konstantin összeszervesítette az Antikrisztussal. És ebből lett a keresztény anyaszent egyház. Ebből lett az az egyház, amelyik azt mondja, hogy nem kell Istenhez menned, és ez nem baj, hanem a jó hír ez, hogy nem kell, hiszen nem is tudsz. Itt van az egyház, és ő majd közvetít. Ő majd eljuttatja, add oda neki a küldeményt, ő majd elviszi az ő beavatott, ő majd elviszi az Istenhez a küldeményt, a lelked üdvét. De én ezzel mégsem tudok, figyelj, katolikus papokra antikrisztusi profétaként tekinteni. Ez egy kurva sok. De ugye érted az okfejtésem? Szent, értem, persze. Parabolaként elfogadom, de azért a katolikus szentek egy sorát megnézvén, vagy a misztikusokat, mint Eckhart, tehát az Anakrist. Ők mind az evangéliumi kereszténységhez, a katakombákba tértek vissza belül. A konstantini egyház elől. Maga Ferenc is. Igen. Assisi Szent Ferenc. Az Assisi Szent Ferenc. Nyilván nem a pápáról beszélek. Igen. A hatodik Sándor pápa Borgia, aki orgiákat rendezett a Vatikánba. Egyébként bazd meg, abban is van valami... Értjük, hogy neked tetszik. Egy kicsit igen, így áll még, egy kicsit igen, még így áll rá. Igen, igen. Nem, igen. Jó az, jó nincs, az. De most komolyan, nincs Michelangelo, gondoljatok bele. Így van, nem lett volna Michelangelo. Pompa. Úgy van. Pompa, orgiák van. A Vatikánba. Figyelj! A reneszánsz, ezeket a zsarnok kurvázó reneszánsz pápákat mindig mélységesen tiszteltem. Senki nem tett többet az ember lelki üdvéért, mint ezek. Ahányszor csak kurváztak. Emberek tömegeinek a lelke szállt fel a mennybe. Csak basztak, egy kicsit ráverték a faszt. Egyébként oké. Figyelj, ők faszszal keresztelnek. Azért... Ráspriccel, és a szent, az rögtön, az egy szentelt víz. Így van. Figyelj, Robi, így van, mondok valamit, és a csaj vére, meg a agnosztikusoknál állítólag tényleg így volt. Na, ne gusztustalankodjunk, maradjunk ott. Figyelj, hogy egyébként, amit sokszor elszoktam, és ezt most ezt tényleg komolyan mondom, százszor inkább tudod egy reneszánsz pápa, vagy egy kihízott, gazdag, korrupt püspök, érted? Mint Calvin. Mint egy protestáns prédikátor az aszkézisével, az örömtelen. Szörnyű, bazd meg, szörnyű. Világos, de... Vannak itt még igaz... De mi van akkor, hogyha az Antikrisztusnak van két profilja? Van a jobb orcája, a Dantoni, meg a bal orcája. A Dantoni Antikrisztus és a Robespierre. Igen. Tehát, hogy van a Borgia pápa, amelyik a bal orcája. És a Calvin. A Calvin, amelyik meg a jobb orcája. Savonarola, Calvin, ez az aszketikus, igen, életellenes, igen, zsarnok. Pat Robertson. A elhunyt szegény. Jaj, hát meghalt, akkor mégsem ő. De még neki se, hogy mondjam, tehát az ő lelki üdvéért, még az ő lelki üdvéért is imádkoznunk kéne. Nem hát annyian víz... megteszik, hát most igen. Erre most legalább 700-an na, megteszik. Térjünk vissza Woodstockra, mert... Tehát, hogy az, arról van szó, hogy ami a, amivel az a hippiket megkísértette Washington és a Wall Street, a kokain és a úszómedencés villa és a diszkó kristálygömbje, vagy mi az, diszkónak a tükörgömbje képében, azzal kísértette meg az Antikrisztus a kereszténységet az első stációban, Pál a második stációban, Konstantin képében, és bizony azzal kísértette meg a Mohamedet, az Antikrisztus, akkor, amikor a Mohamed futása hijra zajlott, amikor ő Mekkából Medinába menekült, és Medinából már az elkárhozott próféta tért vissza, és egy hadsereg élén, tudod, egy koldus szent próféta, egy koldus szent aszkéta menekült Medinába, és egy hadvezér tért vissza Mekkába. Igen, aha, ja. Tehát, hogy ennek az ősállapota, ennek, amit a 20. században éltünk, ennek az ősállapota a kereszténység történetében ez volt. És ennek a mintázata teremtődik és képződik újra a legújabb kor kultúrtörténetében. Ez lett volna a példabeszéd. Nagyon jó, nagyon jó. És még maradt az utolsó pár perce egy témánk, amit már múltkor akartunk. Most jön a kérdés, igaz? Nem. Az utókor. Azt mondja a Robi, hogy vajon fölteszi a kérdést nekem, egyébként ezeket a kérdéseket mind az apu után teszi föl, és ebből lesz aztán a következő apu, hogy lesz-e még utókor? Na most ez hogy a faszba érted? Hát amíg az asszonyok szülnek, addig mindig lesz utókor. Nem vagy mit értesz ez alatt? Na arról van szó, hogy a ennyi jelenkor... Ennyi volt Bergyajevnek. A jelenkor az rettenet. A jelenkor az nyomorúság völgye. Azt érzem, hogy a jelenkor az a reménytelenség, a kilátástalanság, a nemzethalál, a kulturális eltévejedés, kiüresedés, a teljes talajtalanság, elidegenedés. Az, hogy nem lesz utókor, az alatt azt érted, hogy elmúlik az emlékezet? Tehát nem lesz például kollektív emlékezet? Arról van szó, hogy a jelenkor az reménytelen és kilátástalan, de ez nem is olyan nagy baj, mert majd az utókor igazságot szolgáltat, majd az utókor rendezi a számlát, majd az utókor, mi az utókorban építjük azt a felépítményt. Egész életemet csórón, marginális bölcsészként, a megvetettek legmegvetettebb kasztja, alantas tagjaként töltöttem, a pénz sose érdekel, csak azért, hogy ilyen könyveket írjak, hát ha az utókor, és lófasz. Ahelyett, hogy jól kiéltem volna magam, bazd meg, olyanra, hogy az utókor, és nem lesz utókor, és már nem, hogy a halálom után, halálom előtt se fognak rám emlékezni. Na, arról van szó, hogy te vagy a legnagyobb fasz. Nem olyan nagy baj, hogyha nincsen ennek a világnak igazsága vagy érvénye, mert majd az utókor. Nem olyan nagy baj, hogyha ebben a világban minden és mindenki veszendőbe megy, elkárhozik, mert majd az utókor igazságot szolgáltat. Az egész kommunizmus egyébként erre alapult, mint megváltástan, mint egy újkori megváltástan, ezek a szélső balos mozgalmak, amiből aztán a bolsevizmus emelkedett ki ilyen, mint Nagy Konstantin. Tulajdonképpen egyébként az is egy ilyen kvázi, egy ilyen ateista kereszténységként, tudom, hogy ez oximoron, de el lehet rajta gondolkozni, kezdődött, és aztán abból Sztálin lett a Nagy Konstantin. Pál apostol ki? Lenin? Na jó, hagyjuk az analógiákat sántítanak kurvára, de annyiban meg oké, hogy az is egy megváltástan lett, és csak a nem elvilágból való transzcendens szférát fölcserélte a jövőre, az utókorra. Ott jött ez, hogy az utókor. Figyelsz? Tudod, hogy ez az utókor mitológéma, ez mikor jött az mi kultúránkba? Amikor a zseni, Robi, 200-300 évvel ezelőtt a középkor embere még nem gondolta arra, hogy az utókor a mennyben mi lesz, tudod? Az volt a lényeg, a fia az ugyanaz, kovács volt az apám is, a nagyapám is, én is kovács vagyok, a fiam is kovács lesz. Ez volt a régi ember. Na, az utókor, az összefügg azzal, hogy a fiamból, lányomból majd lesz valami, és majd ők, ami emlékezetünket őrzik, akik egy jobb világot akartunk, a mennyeknek az országa, az kiment a jövőbe. A szakrális térből, a fönt, az égből idő lett, és az idősíkján a jövő lett a mennyország. A távoli jövő, amikor majd kommunizmus lesz. Visszatér a földi paradicsom. Vágjátok? Na, úgy csatolok át az előző témából ebbe, hogy ahogyan az életgyakorlat átköltözött a szertartásba, ahogyan a lelkiség átköltözött a vallási dogmákba, és a krisztusiságból kereszténység lett, úgy kárhozik el a jelenkor a jövő kilátástalanságában, és kárhozati elveszejtődésében. Na most a jövő kárhozati elveszejtődése, az annak van egy nagy krónikása. Úgy hívják, hogy Cormac McCarthy. 2 hete halt meg. Igen. Cormac McCarthy... Olvastam az újságban. Cormac McCarthy az apokalipszis krónikása. Ő az, aki a legpontosabban írta le azt, hogy hogyan vész el itt a jelenben a jövő. Az apokalipszisnek... azt az ismeretét, azt a tudását, amit a Cormac McCarthy-tól tanultunk, azt abban tudjuk kifejezni, hogy az apokalipszis, a világvége nem a jövőben fog történni, hanem már megtörtént. Ha magadban nézel, ha a másikban nézel, látod azt az űrt, ami az apokalipszist képezi, nem okozza, képezi. Az emberből veszett el valami. Valami kifürkészhetetlen és valami alapvető veszett ki az emberből. És minden, amit az apokalipszis alkatrészének látunk, az már ebből következik. Ebből következik a talajtalanság, a reménytelenség, kilátástalanság, az elidegenedés, az, hogy elszigetelődött, hogy mindenki, ahogyan az ember tömegessé vált, és az emberiség tömegessé vált, úgy vált az ember egyre magányosabbá, és egyre elszigeteltebbé. Ebből áll össze, mint a kirakó sok kis darabjából az apokalipszis. Az apokalipszis már megtörtént, már csak odakint a külső világban, a jelenségvilágban, az események világában kell, hogy lejátszódjon, de már... minden alkatrész a helyén áll, és a gépezet forog, és gyártja a világ végét. Erről már nagyon sokat beszéltünk, a mehanon fogalmával tudjuk ezt a legközelebbi módon megnevezni, Hamvas Bélára visszautalva. Ez a világ vége, ami először is lejátszódott az emberben, és már minden, a kultúránk minden eresztékéből ez szivárog elő. Ami elkerülhetetlen. Ami már olyan biztos, mint a halál. Tehát nincs utó. Nincs jövő. No future. Ez a fogalom, ez a kifejezés, ez az egész 20. század történetében ott lappang, mint egy mély tudás, és a forradalom az mindig ennek a tudásnak a megismeréséig ás le, és ezt a tudást tárja föl. Ez fejeződött ki egyébként a Jim Morrison életműben is. This is the end, my friend. És ennek a tudása az, amit az ellenforradalom a 70-es évek óta, meg a 70-es évek nyomán mindig újra meg újra megpróbál elfedni. Mindig megpróbál elérhetetlenné tenni. Mert aki ennek a tudásnak a birtokába kerül, az vagy kizuhan a társadalomból, vagy fölmondja az életben való részvételt. Na. Tekintettel arra, hogy nincsen jövő. Márpedig az nem GDP barát az a tudatállapot, hogy nincsen jövő. Na most, ha a Cormac McCarthy-nak igaza van, márpedig a tudásunk arra vonatkozóan kétségbe vonhatatlan, hogy a Cormac McCarthy-nak igaza van, akkor nincs utókor, nincs emlékezet. Senki nem fog emlékezni arra, hogy a jelenben ki milyen döntést hozott, ki melyik oldalon állt, mert már ezek az oldalak, ezek a díszletek, amikben te akár a kárhozat, akár az üdvösség oldalán állsz, akár a jó, akár a rossz oldalon állsz, már az esemény horizonton túl van, már a nem létezésben van. És ez a nem létezés, ez már emészti, és hamarosan kiszarja mindazt, amiről mi azt hiszük, hogy van, és ami fölött majd az utókor ítél. De az utókor legyekből fog állni, olyan legyekből, amelyek a szart zabálják, és nincs igazságuk. Nem biztos, hogy így van. Találtam egy novellát, Jorge Luis Borges, argentin író. A mágikus realizmusról sokat beszéltünk az előző alkalmakkor, de főleg a kelet-európaiakról. Ő egy argentin író volt. Kurva jó novellái vannak, és szerintem, ha valaki megérti a latin-amerikaiakon kívül, akkor az egy kelet-európai. És van egy novellája, egyébként egy hátborzongató lidérces írás. Az a címe, hogy egy megfáradt ember utópiája. És a ma estén elhangzott gondolatokat, minthogyha összegezné, csak ugye itt nem legyek vannak. Borges azzal kezdi, hogy ő egy sivatagba eltéved. Megy végtelen, azt mondja, hogy a hegyek különbözők, az alföld, a síkvidék mindenhol egyforma, és egyszer csak a jövőbe találja magát. És a jövőbe egy fogyatkozó létszámú emberiség él, de azok ilyen übermencsek, ilyen kétméteres figurák, makkegészségesek, művészetekkel, filozófiákkal foglalkoznak, viszont kurvára nem olvasnak, nem emlékeznek. Egy nagyon érdekes utópia, ilyet még nem olvastam, és ebből akarok így búcsúzó részleteket fölolvasni. Azt mondja a férfi, a vendéglát, az utazónak, aki Borges, a jövőbe utazó mai embernek, aki 70-es években írta, a vendéglátó gazdája, ad egy könyvet neki ajándékba, és azt mondja, a férfi elnevette magát. 2000 könyvet el se lehet olvasni. Én 4 évszázad alatt, mert ezek már több száz évig élnek, 4 évszázad alatt csak fél tucatot olvastam. Egyébként sem az a fontos, hogy olvasson az ember, hanem az, hogy újra olvasson. Könyvnyomtatás ma már nincsen, írja Borges a 70-es évekbe, bazd meg. Az emberiség egyik legnagyobb rákfenéje volt, mert a végtelenségig növelte a felesleges írományok számát. A múltban, az én furcsa időmben válaszoltam, az a felfogás uralkodott, hogy minden percben történik valami figyelemre méltó. Az egész földet kísértett egyesülések népesítették be, olyanok, mint Kanada, Brazília, Svájci Kongó vagy a közös piac. Szinte senki nem ismerte ezeknek a plátói alakulatoknak az eredetét, azt viszont mindenki pontosan tudta, hogy mi történt a legutóbbi pedagógus kongresszuson, miért szakadtak meg bizonyos diplomáciai kapcsolatok, mit üzentek egymásnak az államelnökök, és hogy miként szólt pontosan az üzenet, melyet egy titkára írt meg a műfajtól megkívánt körültekintéssel és pontatlansággal. Az emberek mindezt a feledésnek olvasták, mivel az újabb haszontalanságok néhány óra alatt kitörölték tudatukból az elolvasottakat. A legközismertebb foglalkozás kétségtelenül a politikusoké volt. A követek, a miniszterek, mintha mindannyian nyomorékok lettek volna, hatalmas, zajos járműveken szállították őket egyik helyről a másikra, fegyveresek és motorosok kíséretében, és fényképészek sáskahada várta érkezésüket. Talán amputálták a lábukat, mondogatta anyám. A kép és a nyomtatott betű valóságosabb volt, mint maguk a dolgok. Csak az volt igaz, amit kinyomtattak. Eszehez percipi, lenni annyi, mint képpé lenni, ez volt a mi furcsa világképünk alfája és omegája. A tegnapban, melyben él nem adatott, hiszékenyek voltak az emberek, elhitték, hogy ez vagy az az árucik jó, csak mert maga a gyártó azt állítja. Gyakori volt a lopás, pedig mindenki pontosan tudta, hogy a pénz nem boldogít és nem ad megnyugvást. Pénz? Kérdezte. Ma már nincsenek szegények, senki nem nyomorog, hisz az biztosan elviselhetetlen volt, és gazdagok sincsenek, hiszen a gazdagság a közönségesség legkényelmetlenebb formája. Ma mindenki űz valami foglalkozást, akár csak a rabbik, mondtam. Mintha nem értette volna, nem válaszolt. Városok sincsenek, folytatta Bahia Blanca romjainak alapján, melyeket kíváncsiságból magam tártam föl, nem sokat vesztettünk. Mivel nincs tulajdon, nincsen örökség sem. Mire az ember betölti 100. életévét, már képes rá, hogy szembenézzen önmagával, hogy szembenézzen magányával. Akkora már nemzett egy gyereket. Egyet? Kérdeztem. Igen, egyetlen egyet. Nem érdemes szaporítani az emberi fajt. Egyesek szerint az emberiség csak az istenség egyik szerve, amely által tudatára ébred a világ mindenség létének, de azt már senki nem tudja biztosan, hogy vajon az istenség létezik-e. Azt hiszem, éppen most vitatják meg, hogy mik lennének az előnyei és a hátrányai az emberek fokozatos vagy egy időben történő öngyilkosságának. De térjünk vissza a tárgyhoz. Nem olvastam az egészet. Összeszedtem a bátorságomat és megkérdeztem. Múzeumok meg könyvtárak vannak még? Nincsenek. El akarjuk felejteni a múltat, csak az elégiákban emlékezünk meg róluk. Nem ünneplünk meg semmit, nincsenek évfordulók, nem nézegetjük halott emberek képmásait. Mindenki saját maga kell, hogy megteremtse azt a tudományt és azt a művészetet, amelyre szüksége van. Ebben az esetben tehát mindenki önnön Bernard Shaw-ja, Jézus Krisztusa és Archimédésze. Bólintott. Megkérdeztem. A kormányokkal mi lett? A legenda szerint sorban megszűntek. Választásokat írtak ki, hadat üzentek, adót vetettek ki, vagyonokat koboztak el, letartóztatásokat rendeltek el, megpróbálták érvényre juttatni a cenzúrát, de senki nem törődött velük. A sajtó nem írt róluk, nem közölték a képmásukat. A politikusok kénytelenek voltak tisztességes mesterség után nézni, némelyikből jó színész lett, másokból jó kuruzsló. A valóságban persze bizonyára mindez bonyolultabb volt annál, mint ahogy én most elmondtam. Megváltozott hangon mondta. Felépítettem ezt a házat, mely ugyanolyan, mint a többi. Elkészítettem a bútorokat, a használati tárgyakat. Megműveltem a földet, amelyet mások, akiknek az arcát én már nem fogom látni. Tovább művelnek majd, jobban. Mutatnék neked valamit. Utána mentem a szomszéd szobába. Lámpát gyújtott, az is a mennyezeten függött. A sarokban egy alig pár húros hárfát pillantottam meg. A falakon négyszögletes vásznak fügtek, melyeken a sárgás szín volt az uralkodó, mintha mindegyiket más festette volna. Ezek az én műveim, mondta. Megvizsgáltam a vásznakat, megálltam a legkisebb előtt, mely naplementét vagy valami hasonlót ábrázolt, volt benne valami végtelen. Ha tetszik, vidd magaddal, emlékül egy majdani barátodtól, mondta nyugodtan. Megköszöntem, de nyugtalanul tovább nézegettem a többi festményt. Nem mondhatnám, hogy teljesen fehér vásznak voltak, de majdnem. Olyan színekkel festettem őket, amelyeket a te régi szemed nem láthat meg. Finom kezével hárfázni kezdett, és a hangokból is alig hallottam meg egyet-kettőt. Akkor kopogtattak. Termetes asszony és két-három férfi lépett be, mintha testvérek lettek volna, vagy mintha egyformává tette volna őket az idő. A házigazda először az asszonnyal beszélgetett. Tudtam, hogy ma éjjel eljössz. Láttad mostanában Ilzet? Néha találkozom vele, még mindig festeget. Remélem többre viszi, mint az apja. Nem hagytunk semmit a házban. Kéziratokat, képeket, bútorokat, használati tárgyakat, mindent magunkkal vittünk. Az asszony is keményen dolgozott, akár a férfiak. Szégyeltem soványságomat, alig bírtam segíteni nekik. Az ajtót senki nem zárta be, miután összeszedtünk mindent, elindultunk. Csak most vettem észre, hogy a ház nyeregtetős ház volt. Mentünk vagy negyed órát, aztán balra fordultunk. A távolban toronyféleséget láttam a tetején kupolával. Az ott a krematórium, mondta valaki. Abban van a halálkamra. Állítólag valami emberbarát találta fel, azt hiszem Adolf Hitlernek hívták. Az őr kinyitotta a rácsos kaput, már meg se lepődtem hatalmas termetén. A házigazdám suttogott valamit, majd búcsút intett és belépett. Holnap is havazni fog, jósolta az asszony. A Mexikó utcában még mindig ott van az íróasztalomon az a vászon, amelyet valaki 1000 év múlva fest majd meg, olyan anyagokkal, melyek ma még csak szétszórva találhatók meg bolygónkon. Ez volt az Apu azért iszik, mert a sírsz.